allemaal verwachten. Nou, Kees Boman is terug, dat is het goede nieuws. Hij laat zijn licht schijnen over wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Daarna gaan we het hebben met Bram Vermeulen over de groeiende anti-westerse sentimenten, met name in Afrika. Want Bram was in Niger en sprak daar zelfs met een coup-pleger. Vrouwelijke drugsbaronnen gaan we het over hebben. En de rivierdijken. Moeten die niet van een ander materiaal gemaakt worden? Bijvoorbeeld staal en beton. Daar wordt een pleidooi voor gehouden. Om 10:00 dan komen Beatrice de Graaf en Niels Drost. En die hebben een theatercollege gemaakt over Poetin. Ja, hoe maak je daar nou theater over? We gaan het allemaal horen. Boven Houwelingen is de boeken een mevrouw van dienst. En we ontvangen Wouter Cornet. Die schreef een boek, De Dikke Mensen Show. En dat gaat over fatshaming. Zometeen vrouwen in de Formule 1... Maar eerst gaan we naar een rechtszaak. Ja, Milieudefensie start een rechtszaak tegen ING. De bank is zelf misschien niet rechtstreeks een grote uitstoter van CO2... maar wel de financier van uitstoters en dus indirect verantwoordelijk. Donald Pols zit hier, directeur bij Milieudefensie. Ja, de vorige grote zaak, dat was Shell. Jullie hebben Shell aangeklaagd, die gaan in hoger beroep. Jullie zeiden, jullie zijn verantwoordelijk voor al die uitstoot. Jullie berokken andere schade. We willen dat jullie daar verantwoordelijk voor worden gehouden. Dit keer een bank. Dat voelt iets indirecter, een bank. Dat voelt misschien zo. En dat snap ik ook. Weet je, als je denkt aan de kantoorgebouwen van een bank, dan zie je geen rokende schoorstenen. Maar in onze collectieve cultuur herkennen we wel het belang van geld. Het is niet voor niets dat we zeggen wie betaalt, bepaalt. En weet je, we kennen de prachtige liedje van ABBA, waarmee ze de Eurovisie Songfestival gewonnen hebben. Money, money, money. En money makes the world go round. Geldstromen bepalen in een groot mate de richting waarin de economie zich ontwikkelt. En wij zeggen dan, stuur die geldstromen naar een schone economie en niet naar het behouden van onze oude fossiele energie, die leidt tot gevaarlijke klimaatverandering en mensenrechten schendingen. Kunt u dan ook echt een voorbeeld geven van een project dat ING steunt dat vervuilend is? Zo specifiek kan ik het niet maken. Maar je kan je voorstellen dat als een grote fabriek, een staalfabriek noem ik het maar, als voorbeeld. Als die een bank benadert en zegt van ik wil graag een uitbreiding van mijn productie. Dat een bank daarvoor kan kiezen om te zeggen van het is prima. Of een bank kan zeggen, en dat is wat Milieudefensie eist, prima om geld te lenen, maar op voorwaarde dat je aangeeft dat je je bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering gaat terugdringen. Hoe gaat zoiets? Dachten jullie ING of zullen we toch ABN AMRO doen? Of ja, er zijn zoveel banken, er zijn zoveel financiers, investeringsmaatschappijen. Is de ene slechter dan de andere? Waarom viel de keuze op ING? Ja, wij werken als Milieudefensie al sinds 2006 op de onderwerp de banken en klimaat. De klimaatimpact van banken. En wij begonnen met banken vergelijken met elkaar inderdaad. Van hoeveel CO2 per euro zij uitstoten. En, lijkt me niet makkelijk berekenen. Nee, dat is zeker niet. Daarom zijn we ook al vanaf 2016 mee bezig en pas nu een rechtszaak. En wij schakelen ook externe in, weet je. Want uiteindelijk kan je niet alles zelf. Zo, we hebben onderzoek laten doen. Eerst door een Duits, internationaal georiënteerd Duits onderzoeksbureau. En toen door Stichting Economisch Onderzoek, een onderzoeksbureau van de Amsterdamse Universiteit. En die hebben de banken met elkaar vergeleken. En waarom wij gekozen hebben voor ING is uiteindelijk een combinatie van twee dingen. Aan de ene kant onvoldoende klimaatbeleid. En aan de andere kant de grootste financier van de klimaatcrisis in Nederland. Omdat zij de grootste bank zijn en dus het meeste geld erin steken. En uiteindelijk via hun geld meer CO2. Het is om het een. En daar spreek ik echt uit de hart. Want de financiële sector is allemaal, kan heel zwaar zijn. Maar weet je, uiteindelijk is het erom. We zitten midden in een klimaatcrisis. Jaar na jaar worden hitterecords gebroken. We lezen in de krant over overstroming in Pakistan, waar miljoenen mensen van hun huizen beroofd worden. En midden in een klimaatcrisis blijft ING tientallen miljarden, misschien wel honderden miljarden, investeren in bedrijven die onze samenleving over de rand van de klimaatafgrond duwen. En daar is natuurlijk te gek voor woorden. Maar welke bedrijven zijn dat dan? Ja, weet je, dat zijn zo'n bank, ING, beheert 900 miljard aan budget. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk echt alle bedrijven wat je je kan voorstellen. Maar dat zijn olie- en gasbedrijven, de staalindustrie, grote agro-conglomeraten. Ja. Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossing. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen. En dat is ook de kracht van ons rechtszaak. Want als wij erin slagen om een bank zijn richting te laten veranderen, de keuzes die een bank maakt, waar die in investeert, raak je de hele economie en kunnen we de hele economie verduurzamen. Nou heeft ING gisteren gereageerd, hè, op deze zender. En ING, of tenminste de woordvoerder van ING, zei, we waren met elkaar in gesprek over hoe verdere verduurzaming kon worden bereikt. Ik weet niet in hoeverre dat was, maar dat werd er gezegd. Bent u niet bang dat je ook nu een deur dichtgooit? Ja, ik gaf al aan, weet je, wij zijn al sinds 2006 een gesprek. Op een gegeven moment moet je zeggen van, praatjes vullen geen gaatjes, het is tijd voor actie. Om je een voorbeeld te geven. Afgelopen december kondigde ING aan een nieuwe initiatief voor hun klimaatbeleid. Wij gaan in 2040 gaan we stoppen en investeren in fossiele energie, olie en gas. 2040, wij zitten midden in de klimaatcrisis. Het is 15 jaar te laat. Je moet vandaag stoppen met het investeren in nieuwe olie- en gasprojecten. En dat vindt niet alleen Milieudefensie, dat vindt ook de Internationale Energieagentschap. Maar een rechter moet er wel in meegaan. Dan moet er een soort wettelijke basis zijn. Kijk, een overheid die heeft een akkoord getekend, zoals het akkoord van Parijs. Dan kan je zeggen, je hebt dit getekend, je houdt je er niet aan. Maar ING hoeft zich daar niet aan te houden. Die hebben dat niet getekend. Dat zou toch wel een hele gekke wereld zijn als onze overheden een overeenkomst tekent en wij met z'n allen zeggen, nee, dat geldt niet voor ons. Maar voor wie geldt het dan wel? Maar ING heeft zich toch niet verplicht aan dat doel? Ze hebben zich toch niet gecommitteerd? De overheid sluit afspraken namens ons en die gelden dan voor iedereen. Voor jou en mij, de luisteraars thuis, maar ook voor grote vervuilende bedrijven en hun financiers zoals ING. Maar het is toch niet een wet? Het is toch niet daarbij de kracht van wet van iedereen moet stoppen met uitstoten omdat de overheid dat als doel daar heeft. Daar heb je gelijk in. Wij vliegen het ook aan de juridische kant, dat wij zeggen, iedereen in de samenleving, ook grote bedrijven, hebben een zorgplicht. Zoals je handelt, als je gaat investeren, maar ook als je als individu een boom omhakt in je achtertuin, dan heb je de zorg om te letten dat er geen kwade gevolgen voor je omgeving heeft. Zoals je de boom omhakt in je achtertuin, moet je zorgen dat hij niet op het schuurtje van je buurman valt. Maar als bedrijf, als je investeert, moet je zorgen dat die investeringen niet leidt tot schade aan anderen. En dat is jullie zaak, jullie berokkenen schade. Ja. Gaat het echt om de zaak of is de publiciteit ook al een doel op zich? Milieudefensie zit zich in voor een brede systeemverandering. En een systeemverandering kan alleen als je de steun van de samenleving heeft. En daarom gaan wij ook het gesprek aan met de samenleving. Hier zit ik ook vandaag, om die reden zit ik vandaag hier. En de publiciteit is een hele leuke bonus. Ja, want er zijn al 4700 mede-eisers, hè? 4700. Klopt. Ja, 4700. En we hebben nog geen vinger gelicht om mede-eisers te werven. Nee, want je kan als je naar Milieudefensie gaat, kun je je opgeven en kun je dus mede namens Milieudefensie kun je meedoen. Ja, toch? Klopt. Ja. Je kan nu op milieudefensie.nl. Ja. En Extinction Rebellion demonstreert al weken bij het oude hoofdkantoor van ING. Dat vind ik altijd een beetje alsof er een deurwaarde voor de vorige bewoner komt. Dat heeft iedereen denk ik wel eens meegemaakt. Ja. Maar goed, zij zeggen het gaat om de symboliek. Iedereen associeert dat gebouw met ING. Nog even iets anders. Jullie hadden apart onderzoek laten doen naar banken en verzekeraars en pensioenfondsen. En ik begreep dat uit die berekeningen Atradius als slechts presterende naar voren kwam. Dat is een internationale kredietverzekerings- en incassobedrijf. Dan denk je, nou, een zaak tegen Atradius ligt meer voor de hand. Ja, wat ik zeg, wij hebben een afweging gemaakt van hoe ondermaats is het klimaatbeleid van een instelling. En Atradius die zit echt onderaan. Maar ING heeft ook geen voldoende klimaatbeleid. En aan de andere kant de impact van het bedrijf. ING, en ING is de grootste financier. Eén punt die ik trouwens nog wil benoemen. ING is ook, dat weet bijna niemand in Nederland, één van de zogenaamde systeembanken in de wereld. Er zijn er 30 van, geïdentificeerd door een instantie van de G20, de 20 grootste economieën. En die zeiden, ING is een van de 30 banken die het systeem van het financiële sector mede bepalen. Zo, wat ik, als wij ING in beweging krijgen, betekent het dat niet alleen de Nederlandse economie gaan verduurzamen, maar wij hebben zelfs invloed op de wereldeconomie. Ja, zou ING hier van wakker liggen? Als je... Als ik uit mijn hart mag spreken... Graag. Ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat er heel veel mensen binnen ING zijn... die denken van uiteindelijk. Wij hebben die extra setje nodig. Dus het is zo'n enorm grote instelling. Het is zo moeilijk om zo'n instelling in beweging te krijgen. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die denken van... met deze extra setje kunnen wij... Dus dat ze eigenlijk wel blij zijn. Stap ondernemen. Ja, ik denk het wel. Dat zou kunnen. De rechtszaak tegen Shell hebben jullie gewonnen. Maar Shell gaat in hoger beroep, Pieter zei het al. Dachten jullie niet, we moeten eerst die zaak afwachten? Want dat maakt het wel moeilijker om in te schatten hoe kansrijk dit is. Wij zijn met elkaar de laatste generatie die de samenleving kunnen beschermen tegen een ineenstorting als gevolg van gevaarlijke klimaatverandering. Wij hebben de tijd niet om te wachten. Iedereen van ons moet op zijn eigen manier doen wat nodig is... en wat binnen je vermogen is om de klimaatcrisis te voorkomen. En die mogelijkheden die Milieudefensie heeft... is onder andere rechtszaken starten. Dus we wachten niet op Shell. Wij gaan nu met ING aan de slag. En wie weet wat volgend jaar gebeurt. Er zijn nog 28 bedrijven op ons lijstje. Ja, dat valt nog wel mee, 28. Ik zou zeggen, als je elk uitstotend bedrijf wil aanklagen... dat je op een lijst van honderden komt. En die zijn nu allemaal zenuwachtig dat ze uw hoed aanzien komen. Ja, ik denk dat een aantal bedrijven... een zucht van verlichting heeft geslaagd gisteravond. Oh ja, zo van wij zijn het niet. Deze gifbeker is aan ons voorbij gegaan met een beetje een religieuze inslag. Nee, maar in alle serieusheid, met Milieudefensie... dag in dag uit zijn wij met één ding bezig. En hoe kunnen wij het systeem veranderen om te zorgen voor een klimaatvriendelijke samenleving? En dan is onze afweging, als je de grootste vervuilers, de machtigste bedrijven in Nederland, als je die in beweging krijgt, dan kan je een deuk in een pakje boter slaan. En die 29 bedrijven, dat zijn de machtigste spelers in heel Nederland. Een deuk in een pakje boter, dat is niet veel, hè? Het is natuurlijk een beetje een gezegde. Ja, ik weet het. Maar meestal wordt het gezegd zo van... hij slaat nog geen deuk in het pakje. Ja. Kijk, als je kijkt naar Shell... de uitstoot van Shell is 9 keer zoveel... als de uitstoot van heel Nederland. Als we die in beweging krijgen, en dat lijkt erop met de uitspraak van de rechter, dan heb je enorme impact. Veel meer dan wat je je kan voorstellen. En met ING hetzelfde, van de 30 systeembanken. Ja, maar goed, stel nou dat dat hoge beroep verkeerd voor jullie uitpakt. Ja, wij zijn al jaren hiermee bezig. Ik heb de volste vertrouwen dat wij een hoger beroep, de uitspraak van de rechter... een eerste aanleg, zoals het heet, dat die bevestigd worden. De feitenbasis, de redenen waarom de rechtbank toen... Shell de opdracht heeft gegeven om haar uitstoot te halveren... is niet alleen precies hetzelfde gebleven, het is alleen toegenomen. Meer nog... waar toen de Shell-uitspraak was, was klimaat nog een beetje iets van modellen. Ooit eens zou er klimaatverandering kunnen plaatsvinden. Maar wij zien het nu voor onze ogen gebeuren. Zelfs in Nederland hebben boeren nu al last van stijgende waterspiegel. In Limburg overstromingen. Wij zien het in het nieuws. Hitterecords die gebroken worden. Mensen kunnen niet meer op vakantie omdat er een bosbrand is op een vakantiebestemming. Nou, dat doen ze wel, hoor. En dan als gaan ze lekker vliegen is, ook nog. Dan is het niet zo fijn om daar op vakantie te zijn. Nou, dank u wel, Donald Pols, directeur van Milieudefensie... over de rechtszaak tegen ING vanwege de uitstoot van CO2. Ja, dank u wel. En mensen kunnen dus naar uw website als ze mede-eiser willen worden... of als ze financieel bij willen dragen. Want het is een dure kwestie. Jullie Zeker. Hebben €750.000 nodig. Precies, we nemen het op tegen een bedrijf met een omzet van 900 of een vermogen van 900 miljard. Goed, dus als mensen zich geroepen voelen, dan kunnen ze daar terecht. Heel graag. Ja. De 19-jarige Maya Weug mag namens Ferrari aankomend seizoen in de F1 Academy meerijden. Formule 1 Academy. Deze competitie is vorig jaar geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat jonge vrouwelijke coureurs zich kunnen ontwikkelen. Allemaal zodat ze in de toekomst mee kunnen doen in hogere raceklasses en misschien zelfs die Formule 1. Bij ons te gast is sportpresentator bij Viaplay Annegreet Haars. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, hoe luisteren u hiernaar? Ik denk dat is nogal een lekkere slurper ook, hè, die Formule 1. Ik had deze vraag aanzien komen. Ja, dat kan ook bijna niet anders. Nee, anders ja, het is niet echt een sport die bekend bekend staat om een goed klimaatverhaal. Nee. Maar ze doen hun best ook, hoor. Oh ja, hoe dan? Nou, in de toekomst komen er wel meer regels dat bijvoorbeeld meer moet worden gereden op energie. Dus dat brandstof naar beneden. Elektriciteit. Dus ja. Dat hopen ze te verbeteren. Hopen ze te verbeteren. Zal op een dag ook sneller moeten gaan, toch? Er zal op een dag een raceauto komen die elektrisch is en de huidige auto's in zou halen. Ja, nee, daar wordt natuurlijk ook op heel veel universiteiten al heel veel aandacht aan besteed om heel veel snelle auto's te ontwikkelen die dat kunnen. Dus we hebben natuurlijk de Formule I. Maar goed. Formule I, wat is dat? Ja, sorry hoor, ik ben echt een leek. Helemaal goed. Dat is een raceklasse met alleen maar elektrische auto's. Het bestaat al wel. Maar goed, er wordt natuurlijk nog veel meer gekeken naar de grote klasse, de Formule 1. Goed, dan de vrouwen in de Formule 1, laat het daarvoor hebben. Ja, veel zijn het er niet, hè? Ze mogen officieel meedoen, maar het gebeurt volgens mij vrijwel nooit. Klopt. Er zijn in totaliteit maar 5 vrouwen die het ooit hebben bereikt. Waarvan er van die 5 maar 2 echt de grote race op de zondag hebben gereden. De anderen zijn gestrand, om het even onerbiedig te zeggen, bij een kwalificatie of bij een vrije training eerder in het weekend. En dat is alweer 50 jaar geleden. Dus, 50? Ja, dat was Lella Lombardi. En die heeft toen ook punten gepakt. De enige vrouw die ooit zesde werd, ze volgens mij, als ik het goed zeg. En daarna is het nooit meer gelukt. Wel overigens, vrije training hebben we nog 10 jaar geleden gezien. Dat was Susie Wolf. Dat is ook de vrouw die de F1 Academy leidt. Zij is het boegbeeld. Dus we zien het wel heel af en toe, maar heel te weinig. Op die F1 Academy zitten daar ook mannen? Nee. Dat is echt speciaal voor vrouwen in het leven geroepen. Ja, je had voorheen een klasse, de W-series. Dat was ook al gericht op vrouwen. Ja. Die heeft het niet gered. Ook vanwege financiën. Je hebt ook veel sponsors nodig om dit voor elkaar te krijgen. En ook veel zichtbaarheid. Dat is bij hun niet gelukt. En eigenlijk is de F1 Academy daaruit voortgekomen. Ja. Die zijn vorig jaar begonnen. En die Maya Weug, die mag dus meedoen. Die heeft dus echt wel iets bereikt. Ik vroeg me af... Is het zo'n fysieke zware sport? Ja, daar is best dat wel veel... Dat vrouwen daar op een manier toch minder kansen hebben? Ja, nou, het is... Op papier zou je zeggen dat de autosport misschien wel bij uitstek de sport zou kunnen zijn waarbij daar het minst last van is. Want ja, het gaat natuurlijk veel al om de auto. Maar het is natuurlijk fysiek super zwaar. Al die G-krachten... Ja, precies. Op de nek, maar ook de benen. Het is heel pittig. Maar ook uithoudingsvermogen. Want het zijn lange races, soms in hele warme omstandigheden. Dus je moet super fit zijn. Dus veel kracht hebben in die nek, in je benen. En ja, dat is nou eenmaal helaas zo, dat mannen daarin een voordeel op zijn. Ja, dat is van de vrouw. Maar ja, daar hebben ze iets op gevonden in de sport. Dan maken ze een competitie voor vrouwen en een competitie voor mannen. Ja. Maar dat is ook nooit gebeurd. Nee, ja, nou dat is dan dus nu eigenlijk een beetje... Dit dan een competitie voor vrouwen? Dat is overigens ook een kritische noot. Dat er ook wel weer vrouwen zijn die dan zeggen... ja, maar ja, als we echt mee willen, dan moeten we gewoon racen tegen de mannen. Maar het zou uiteindelijk natuurlijk het allermooiste zijn als er gewoon tussen die 20 coureurs die in een weekend op de grid staan, dat daar ook een vrouw tussen zit. Want het zou gewoon moeten kunnen, fysiek gezien. Ja, en waarom is dat zo belangrijk dat dat gebeurt? Dat is een goede vraag. Je kan ook denken, ja, nou dan niet, weet je. Dan niet, ja. Nou ja, ik denk met onze diversiteitswensen all over is het ook in de Formule 1 wenselijk om dat te doen. En natuurlijk ook qua inclusiviteit. Ja, als het zou kunnen, waarom dan niet? Dan denk ik dat het heel mooi is om daar naar een gelijke playing field te komen. Maar het is natuurlijk een hele dure sport. Iemand moet investeren. Daar zijn we weer. Donald zei het al, money. Ja, iemand moet zingen, hoor. Iemand moet geloven. Oh, wij wel hoor. In die coureur. En als de kansen kleiner zijn, dan wordt het gewoon moeilijker om dat geld bij elkaar te krijgen. Dus ik denk dat het voor een vrouwelijke coureur al op financieel vlak moeilijker wordt om aan die start überhaupt te verschijnen. Absoluut. Ik denk dat dat een veel groter probleem is dan de fysieke elementen. Als je nu naar een kartbaan gaat, dan zie je 100 mensen daar karten. Nou, 99 ervan zijn jongetjes en eentje is een meisje. De kans dat van die 101 het gaat halen bij de Formule 1 is al heel klein. Laat staan dat dan ook nog net die vrouw is of dat meisje. Dus om als sponsor in te stappen en je kansen te verdelen, ja, dan zet je eerder in op een jongetje, een groot talent of een man later. ja, dan heb je ook nog eens coureurs die soms natuurlijk met eigen middelen steeds verder komen. Want het kost nou eenmaal een paar miljoen om ooit in de Formule 1 te komen. Ja, die kans is natuurlijk ook heel klein dat dat lukt. Dus dat is absoluut een groot probleem. Hebben vrouwen ook voordelen? Zijn er bepaalde kwaliteiten die aan vrouwen worden toegedicht die juist in je voordeel kunnen strekken bij de Formule 1? Ja, goede vraag. We zien nu dat ook steeds meer vrouwen achter de schermen bij de Formule 1 komen. Hanna Smits, dat is hoofdstrategie van Red Bull. Zij zit aan de pitmuur bij Max Verstappen. Zij heeft gigantisch groot rol gespeeld in veel successen van hem. En dat is ook vanwege, ja, zij kijkt daar weer op een andere manier naar. Dus ik denk dat vrouwen wel degelijk weer op een andere manier zo'n race kunnen staan, andere beslissingen nemen, waardoor ze misschien wel weer beter kunnen zijn. Hoe bedoel je dat? Andere beslissingen? Zijn ze bedachtzamer of moediger? Waar zit het verschil? Ja, goede vraag. Dan moet je eigenlijk echt gaan denken hoe de vrouw. Ja, nee, maar kijk, over het algemeen zou je natuurlijk kunnen zeggen, mannen zijn koelbloediger. En tenminste, dat wordt nu ook vaak gezegd binnen de Formule 1. Mannen zijn koelbloediger, dus die kunnen, die zijn harder, die durven meer. Mm. Dat is misschien, dat is de testosteron, toch? Ja, dus dat zou misschien qua vrouw, ja, die hebben misschien, zijn misschien iets voorzichtiger. Dat zal er weer een probleem zijn. Maar qua beslissingen, qua strategie, qua intellect, ja, zou een mevrouw het zeker moeten kunnen, zeker, natuurlijk. Bestaat de pitpoes eigenlijk nog? Nee. Bestaat niet meer? Nee. Nee. Want heel vaak had je natuurlijk allemaal mannen die raceden, en die vrouwen die waren de pitspoezen. Die stonden bij de finish een fles champagne, ja, leeg te gieten. Klopt. Ja, maar die zijn heel mooie vrouwen rond. Zijn die verboden? Nou ja, verboden. Ze zijn daar op een gegeven moment ook mee gestopt. Ja, nee. Ik vroeg me dat namelijk af. Want dat was natuurlijk ook wel een, ja, ik bedoel, op een gegeven moment dacht je van, dat kan eigenlijk echt niet meer. Die vrouw, alleen maar zo'n bevallige vrouw daar de rond te lopen. Maar goed, dat. Ik bedoel, ik wou eigenlijk maar zeggen, die vrouwen moeten ook wel van ver komen. Want een aantal decennia geleden waren er alleen nog maar pitspoezen. En die ene dan, die jij net noemde, van 50 jaar geleden. Ja. Ik bedoel, het lijkt haast een onmogelijke zaak om dit echt nog ooit recht te trekken. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk van deze F1 Academy. Ja. Dat is nou eenmaal, vrouwen zien dat vrouwen kunnen racen. Ja. Dat ze in die auto stappen, dat ze het durven. Dat ook zij die beslissingen durven te nemen. En ja, en dan dat meer jonge meisjes denken, hey, ik ga niet op hockey, ik ga naar een kartbaan. Nou, misschien is de impact is breder dan alleen Formule 1. Want jonge vrouwen, mijn dochter, ziet dat. Ja. Misschien wil ze niet in de Formule 1. Maar die denkt van, vrouwen kunnen van alles en nog wat. Ik kan ook van alles. En dan kan ze kiezen voor een andere baan met een hoge positie. Ja. Als uw dochter Formule 1 ging reden, was het geen interesse. Dankjewel, Anne-Greet Haars, journalist en sportpresentator bij Viaplay, over de Formule 1 en het gebrek aan vrouwen daaraan. Tot zo. Dan hebben we Kees Boman om 9 uur. NPO Radio 1. Zijn vogels muzikaal? Als je deze merel hoort, zou je denken van wel. Maar wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten? In deze tijd van het jaar denk je niet meteen aan paddenstoelen, maar ondanks vorst en sneeuw zijn ze er wel degelijk. Volgens mij zie ik er nog eentje. Oh ja, als we gaan zoeken, vinden we er 100. Oh, hier, kijk. Ja. Wereldberoemd werd hij, Wally de Walrus. Hij heet zich op bootjes, zwom van Ierland tot Spanje en weer terug en liet zich onderweg op allerlei plekken bewonderen. Dit verhaal en nog veel meer. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo zeg. Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel.

Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Onze vaste politieke commentator Kees Boonman is weer terug. En hij was gemist. Verder dit uur gaan we het hebben over de groeiende anti-westerse sentimenten in veel Afrikaanse landen. We gaan het hebben over vrouwelijke drugsbaronnen. En we horen waarom onze rivierdijken niet meer van deze tijd zijn. Maar we beginnen dus met de politiek. Ja, goedemorgen Kees. Het is de eerste week dat de Tweede en Eerste Kamer weer aan het werk zijn. En jij dus ook. Normaal gaat dat vrij geruisloos, die Eerste Kamer, maar dit keer niet. Nee, dat is meteen een forse week geworden, waarbij het vooral natuurlijk ging over de spreidingswet. Ja. Waarvan wij allemaal toch dachten dat de finale eigenlijk zou zijn volgende week dinsdag, wanneer er in de Eerste Kamer over wordt gestemd. Maar dat is eigenlijk, de uitslag is al iets eerder bekendgemaakt door de opstelling van een unanieme VVD-fractie. Maar ja, het is natuurlijk toch een wet waar het beeld misschien een vrij ingewikkelde politieke atmosfeer in Den Haag doet veroorzaken, maar waar gemeentes en mensen die een slaapplaats zoeken natuurlijk wel blij mee zijn. Ja. We hebben natuurlijk die ellende gezien in Ter Apel en in Budel. En nu is er in ieder geval voor de overheid de mogelijkheid om ook andere provincies en steden mede verantwoordelijk te maken, iets voor die opvang te regelen. Maar ja, het lijkt eigenlijk, en dat is het rare, dat een probleem min of meer een beetje is opgelost. Maar daarbij is opeens een heel nieuw problemen ontstaan. En met name bij de VVD. Ja, zeker bij de VVD. Nou, sowieso draaien of keren als nu al of dinsdag dan bekend zou zijn dat die wet niet zou worden aangenomen, zou er sowieso ook een probleem zijn. Met die gemeentes natuurlijk, maar ook politiek. Omdat Erik van den Burg, die ik de afgelopen week zo gepassioneerd, zo betrokken die wet heb horen verdedigen, dat het volstrekt ongeloofwaardig zou zijn dat hij aan zou blijven. En ook een demissionaire staatssecretaris kan gewoon aftreden. Maar het was een raar gezicht. Dus een VVD-minister die vecht om zijn wet tegen de VVD in door de Kamer te krijgen. En dan een VVD-leider die heeft gezegd, ik ben absoluut tegen die wet die van een VVD-minister komt, die daarmee ook weer een gek figuur sloeg. Ja, dit was een raar gezicht. Ja, nou, ik ben blij dat jij het in ieder geval al een beetje beknopt samenvat. Dus dat scheelt mij weer tijd. Maar ja, het is een extreme vorm van politieke gespletenheid. Ja. Het kabinet, demissionair of niet, met de VVD daar nog steeds in, die is voor deze wet. En de VVD in de Tweede Kamer niet. Ja, de VVD heeft een raar traject gelopen de afgelopen maanden over de migratie. Eén, de VVD heeft het kabinet laten vallen op het onderwerp. Twee, het was het belangrijkste onderwerp in de verkiezingscampagne. Heeft 10 zetels verlies opgeleverd. Na de verkiezingen is migratie nog steeds een hoofdonderwerp, namelijk de aanval op die spreidingswet. Terwijl ook de politieke leider van de VVD, Jezielkus, nog steeds in dat kabinet zit en daar mede verantwoordelijk voor is en blijft, maar daar eigenlijk ook voor een deel tegen is. Ja, ze deed er nogal laconiek over. Luister maar even hoe ze dat van de week naar binnen gaan bij de formatiebespreking erover sprak. Maar ik snap dat de Eerste Kamer daar een eigen afweging maakt. Ik heb dus ook mijn gezag als leider, zo gezegd, daar niet gebruikt om ze te bellen en zeggen, jullie moeten voor of tegen stemmen. Zo werk ik niet, zo werkt de VVD niet. En ik vind eigenlijk ook dat de democratie zo werkt. Ja, mijn gezag als politiek leider niet gebruikt heeft. Nou, het feit dat je het zo noemt geeft al aan dat hier sprake is van een gezagsprobleem. En dat je het niet gebruikt en eigenlijk van plan bent het in de komende tijd, wanneer het zo uitkomt, wel weer wil gebruiken. Nou ja, goed, het feit dat je daar zelf al niet duidelijk over bent, toont aan dat er iets heel bijzonders is gebeurd. Hè. Ja. Je moet het ook constateren, dat die Eerste Kamerfractie van de VVD, die is unaniem al voortijdig duidelijk geweest over die wet. Ja, die moet er komen. Dat is bijzonder. Onder voorzitterschap van Edith Schippers, waar ik allerlei dingen al over las, maar één ding niet. Dat zij volgens mij dat echt wel gesondeerd heeft bij de demissionaire premier. Mark Rutte hetend, dat zal wel per telefoon gegaan zijn, want Rutte is erg veel in het buitenland of daarna toe onderweg. Maar dat zal heus wel gesondeerd zijn. Wij willen daar toch voor zijn. Het zou namelijk ook een affront zijn voor het kabinet in zijn geheel. En eigenlijk dus ook voor de minister-president. Dit kabinet is toch al in een licht deplorabele toestand verzeild geraakt. Afkalvend kabinet is het, hè? Ja, je zou het ook simpeler kunnen verwoorden dat het stilaan aan het imploderen is. Hè. De mensen die dat niet willen meemaken, die vertrekken. Zoals meneer Kuipers en anderen. En die nog blijft, die moeten dat allemaal leidzaam aanzien. Maar dat betekent dat in de VVD, om daar weer op terug te komen, dat is altijd bij een leiderschapswisseling, zeker als iemand al zo lang de baas is in een partij, zijn er altijd problemen. Dan moet die nieuwe leider dat leiderschap erven. Maar niet het succes, maar het moet het weer helemaal opnieuw opbouwen. En het tweede is dat het feit dat die fractie van de VVD unaniem anders denkt dan de politieke leider van dezelfde partij, betekent dat er ook in feite indirecte machtsstrijd gaande is. Wie gaat het winnen? Dat is de grote vraag. Is de leider nu al beschadigd, nog voor die leider echt het leiderschap definitief helder en duidelijk heeft afgedwongen? Of is het nu al, is die leider nu al op de terugtocht? Nou, volgende week is er een congres van de VVD in Noordwijkerhout. En daar zullen we zien wie het stevigst overeind blijft. Maar tussen wie gaat die machtsstrijd? Dus de machtsstrijd tussen de VVD-partij, de fractie en de leiding? Of? Die machtsstrijd gaat eigenlijk over een rechtse of een liberale koers. Dat is eigenlijk in de kern de machtsstrijd. Er zijn prominenten, zoals dat altijd heet in een partij, die zeggen de samenwerking met de PVV, doe dat niet. Hè. Denk aan Josias van Aartsen. Ed Nijpels is daar ook een groot tegenstander van. En er zijn mensen die zeggen nee, de publieke opinie, dat blijkt ook bij de verkiezingsuitslag, is richting rechts. En daar moeten wij op inspelen. Dus wij moeten die liberale middengedachte maar een beetje laten varen. En er zijn natuurlijk allerlei actoren die daar ook een rol in spelen. Hè. De best gelezen krant door VVD'ers is de Telegraaf. En als je dagenlang de voorpagina beheerst en dat je van zwabberbeleid wordt beschuldigd en dat prominenten daarin acteren met allerlei kritische opmerkingen over de koers van de partij en het leiderschap, dan is het iets te ver om te zeggen dat je dagen zijn geteld. Maar het tellen van je knopen is al wel handig om daarmee te beginnen. Goed, de gevolgen voor de VVD, dat zullen we dan nog zien. Maar wat betekent het voor de formatie, Kees? Nou ja, luister toch maar even. Iedereen heeft het al vaak gehoord. Maar even als aanzetje naar de leidende figuur in de formatie, los van de informateur, Geert Wilders. Ja, transparantie helpt niet echt in deze fase. Dus het probleem wat ik u schetste, is het probleem, het grote probleem wat er nog is, over de dwangwet. Die voor mijn fractie een groot probleem is. Ja, probleem. Nou ja, goed. Er zit toch iets raars in dat frame van probleem. Trouwens ook in het frame van het steeds dwangwet noemen. Ja, want iedere wet is een dwangwet in wezen. Dat heeft Carole Schutters zo ons vorige week haar fijn uitgelegd. Ja, nou ja, en ook de staatssecretaris Erik van den Burg heeft het ook duidelijk tijdens het debat uitgelegd. Ja, het is geen dwangwet, het is gewoon een wet die tot verplichtingen leidt. Ja. Maar goed, en zijn natuurlijk, als je zo denkt trouwens dat deze wet een probleem is, ja, dan is elke wet in dit geval Wilders dan een probleem. Ja, ik vind die wet niet leuk, dus het is een probleem. Ja, ik vind ook heel veel wetten niet leuk, maar is het niet direct een probleem, maar eerder een gegeven. Dat is één. Maar het beïnvloedt inderdaad die formatie. En dan vraag je je steeds af, hoe gaat dat nou? Laten we ook maar even plasterk horen. Gewoon, ook al gaat het nergens over en hebben we er niks aan, laten we het toch even horen. En nog even één verduidelijking. De spreidingswet en alles daaromheen heeft deze week dus niet voor een impasse gezorgd. De gesprekken gaan gewoon door, als u dat bedoelt. Dus geen impasse door die spreidingswet? Ik hou me bij wat ik nu heb gezegd. Ja. Ja, ik help u voor zover dat kan binnen de grenzen van de radiostilte. Dus succes met alles. Ja, dat klinkt bekend, Kees. Radiostilte, dat hebben we eerder meegemaakt. Nou ja, als ik het zou doen, was er een gat. Die radiostilte, je hoorde overigens de vraag gesteld worden door Floor Bremer van RTL, politiekjournalist van RTL. Ja, en zo gaat het bijna elke dag als die formatie gaande is en die vier partijen bij elkaar zitten. Ja, wij weten niet hoe het gaat, behalve dat er... als je alle kranten kent, ook vandaag, en alle analyses op een rij, dan kan het vriezen of dooien. Nou goed, om dat vandaag te zeggen. Het kan goed gaan en slecht gaan. Als ik zelf een beetje mij op... ik wil die vergelijking niet steeds maken, maar op glad ijs begeven, of liever gezegd in het grijze gebied van de journalistiek terechtkomt, namelijk gissen en intuïtie laten spreken, dan denk ik dat er... wij weten niet wat dat gebeurt. Hè? Je kan ook zeggen, misschien zitten ze... Je maakt het wel spannend, Kees. Dat is een aanloopje, sorry. Misschien zitten ze wel te kaarten, zou je zeggen. We weten niet, we zitten er niet bij. Maar soms denk ik ook dat die gesprekken ook gaan over dat er onderhandeld wordt over het onmogelijke. En dat onmogelijke is dat ze eigenlijk niet met elkaar samen willen. Het onmogelijke zit bij de VVD, hè, die willen gedogen of een beetje meedoen, maar hoe meedoen? Leveren ze straks ministers wel of niet? Dat is allemaal onduidelijk. De BBB is nu gered door de VVD in de Eerste Kamer dat zij niet verdeeldheid hoeven uit te stralen. Want een deel van de BBB'ers is eigenlijk ook tegen die spreidingswet. Ik heb het debat gevolgd. Die geur hing er toch een beetje in de bijdrage van de woordvoerder. En de club van Pieter Omtzigt. Ja, ik kan me eigenlijk eerlijk gezegd niet voorstellen, ook een aantal Kamerleden daarvan kennende, dat die onomwonden vier met de vlag omhoog achter Geert Wilders aanlopen. Maar een andere optie is er toch ook niet echt electoraal? Gezien de uitslag van de verkiezingen. Ja, ik snap dat ze niet smoorverliefd op elkaar zijn, maar veel andere opties zijn er ook niet. Ja, maar het is natuurlijk raar dat je in de politiek zegt dat er geen andere opties zijn. Er zijn natuurlijk meer partijen. Je kan ook een soort gedoogkabinet creëren waarbij de macht echt bij de Tweede Kamer ligt. En dat zijn allerlei vormen voor van zakenkabinet wel of niet. Dus er zijn meer mogelijkheden. Er is altijd wel iets mogelijk. Er is altijd wel iets mogelijk, maar het feit dat het goed gaat en het feit dat ze er wel uitkomen omdat er geen alternatief is, ik betwijfel het. Ik denk dat een van de belangrijkste gespreksgedachten is de komende weken: hoe voorkom ik als partij dat ik de schuld krijg te zeggen dat het eigenlijk niet kan. En dan kan een gesprek heel lang duren. Oké, Kees, ik wil nu even naar de Kamer, want die is gewoon aan het werk. Daar waait een andere wind, maar er zitten wel allemaal nieuwelingen natuurlijk. Ja, dat is wel leuk om ook te horen. Ja, de Kamer doet gewoon haar werk. Ja. En even dan toch maar iets meer tempo erin. Er is toch een schrikonderwerp opeens over de pensioenwet. Ja. Die is aangenomen. Kost handenvol geld die transitie naar een andere wet. Maar er zijn nieuwe partijen groter geworden. En die grotere nieuwe partijen zijn heel erg tegen die pensioenwet. Ja. En we horen even een nieuw Kamerlid van de club van Omtzigt even over de pensioenwet. Trouwens, ook voor het eerst in de Kamer nog een beetje wennen. Luister maar. Is het morrelen aan een wet die een ruime meerderheid is aangenomen door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer en die nu volop wordt geïmplementeerd? Vindt Nieuw Sociaal Contract dat dat een voorbeeld is van betrouwbaar bestuur? Mag ik antwoord? Ja. Hou u niet in, zou ik zeggen. Dat is voor de eerste keer. Ik heb in de pensioensector geleerd. Je moet altijd blijven nadenken, zeg maar. Als er verbeteringen mogelijk zijn, dan moet je dat ook doen. Ja, inderdaad. Dat is mevrouw Jozef, een nieuw talent, een soort... hoe zeg ik dat netjes, lijkt heel erg op Pieter Omtzigt. Heeft heel erg veel verstand van dit onderwerp. Is actuaris. Zei ook in de Kamer dat ze op haar 14e dat al wilde worden. Actuaris is iemand die verzekeringspremies uitrekent. Nou ja, goed, dat is iets waar ik geen sjoegen van heb. En degene die je de vraag hoorde stellen is ook een nieuw Kamerlid. Marijke Sinhaven van D66. Maar goed, die pensioenwet, Kees, daar is volgens mij meer dan 10 jaar over gedebatteerd. Schrikbeeld voor de minister, demissionaire minister Schouten. Die werd helemaal zenuwachtig van, oh jee, niet weer. Moeten we er iets aan wijzigen? Ze zijn nog ook, er zijn 1500 vragen beantwoord. Ja. Expert meetings geweest. 100 uur over gedebatteerd in de Kamer. Het is inderdaad een onderwerp met heel veel vraagtekens nog steeds. Vooral voor mensen die naar pensioen uitzien en nu al pensioen hebben. Maar goed, nou, een ander onderwerp wat mij opviel, ja, ik zal toch even aanstippen, is het inkomen van de koning. Oh, ja. En denk je, ja, er zijn belangrijkere dingen in de wereld. Want je weet, als iedereen zegt dat die inkomstenbelasting moet gemaakt, zal er op een andere manier wel weer gezorgd worden dat het salaris wordt bijgetrokken. In D66, een partij die toch ook een beetje in verval is geraakt en zoekt naar waarom zijn we er nog, dacht opeens, weet je wat, die PVV die deugt niet en al die rechtse partijen die deugen ook niet. Maar het is toch wel leuk om met hem samen, die partijen, de koning te grazen te nemen en die samen af te spreken om de inkomstenbelastingen te gaan heffen. Nou, Rutte, die hoor ik al 13 jaar lang dit onderwerp verdedigen. Dus ik ken al zijn teksten uit het hoofd, maar ik laat hem toch zelf even horen. De aard van het koningschap is nu juist dat de koning niet gelijk is aan alle burgers. Dat is nu juist ook het aardige van de monarchie. Onderdanen en bovendanen. Dat is de grond ook voor de eeuwenlange traditie om de koning geen inkomstenbelasting te laten betalen. De koning is 24/7 in zijn functie, waardoor de scheiding werk en privé heel lastig te maken is. De inkomsten van de koning zijn nog niet te plaatsen in de huidige fiscale structuur van werk en woning. Denk aan box 1. En daarnaast moet je ook nog rekening gaan houden met eventuele aftrekposten. Dus het is een zeer ingewikkeld proces. Bovendaan, had je daar wel eens van gehoord? Nee, ik heb het opgezocht in bovendaan. De vandalen die ik heb staan. Ja. Daar staat het niet in. Maar het is wel te vinden. Maar okay, het hoort goed tot het repertoire van Rutte om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat iets heel ingewikkeld is en dat hij er tegen is. Nou, en goed, dat het waarschijnlijk ook voorlopig niet zal gebeuren. Ja, de bonusquote, ik hoor het al. Nee, ja, god Kees, ik kan er ook niks aan doen. Nee, maar we moeten naar de bonusquote. Ja, ja. Om 11 uur is de uitzending afgelopen. Ja. Ik ga afronden. dan toch even, heeft heel veel nieuws gemaakt Caroline, de documentaire op Videoland te zien van Jair Verwe, daar die altijd die filmpjes maakt in de talkshows van RTL. En daar hebben we al veel over gehoord. Het gaat vooral over de persoon, Caroline. Hè. Politici zeggen altijd, laten we het over de inhoud hebben. Nou, daar gaat deze documentaire helemaal niet over. Het is echt het toppunt van het personaliseren van de politiek. Wel leuk om naar te kijken, ook wel bijzondere momenten. Eén moment pik ik eruit, omdat het alles zegt over de politiek. En dat is het volgende, dat gaat over een droom. Ik droomde vannacht dat ik door de partij werd afgezet. Oh ja? Dat ik weg moest. Er waren twee nieuwe voorzitters, staat al aan tafel. Ja, ze wouden mij weg hebben. Ik zei van, weet je, ik heb de partij opgericht. Ja. En ik was niet meer nodig. Zo zit je. Die dromen, die krijg je nu. Echt erg, heel erg. Heel erg, zegt moeder Caroline. De nachtmerries van Caroline. In de politiek zijn er dromen bedrog. Maar sommige dromen, die komen toch uit. Nou, dat door een omineuze woorden zijn dit van Kees. Dankjewel Kees, tot volgende week. Ja, graag gedaan. Ja. En weer keerde een bondgenoot Europa de rug toe, het Afrikaanse Niger dit keer. Het land had miljarden euro's ontvangen van de EU met als doel in essentie om migranten tegen te houden. Ze pakte smokkelaars op, ze beveiligde vluchtroutes. En toen vond er een coup plaats en het militaire regime van Niger schrapte alle afspraken met de EU. Die miljarden euro's lijken dus verdampt. Journalist Bram Vermeulen ging voor zijn programma Frontlinie naar Niger om te achterhalen waarom die band met Europa ineens zo bekoeld is. Goedemorgen, Bram. Goedemorgen. Ja, ik wil eigenlijk meteen bij Kees aanhaken, want die heeft het over de onmogelijkheid van de formatie. Maar het gaat natuurlijk ook over de onmogelijkheid en de illusie om vat te krijgen op migratie. Want natuurlijk Jesse Gus in de strijd heeft geworpen. Ik ga dat wel eens even. En als je nou ergens ziet dat je dat helemaal, dat je daar helemaal geen vat op hebt, dat dat niet een kraantje is wat je dicht of open hebt, dan is het wel in zo'n land dat heel ver weg van ons vandaan is, Niger of de Sahara. Want er was een deal en er was veel vertrouwen in die deal. Er was een dure deal. Ja, heel veel geld is, die kant is altijd. Ja. Hoeveel heeft het uiteindelijk gekost en is dat geld verdampt? Nou ja, ooit hebben de Europese leiders in Malta 5 miljard beloofd eigenlijk aan allerlei Afrikaanse leiders om ons zeg maar te helpen met ons politieke probleem dat er dan bijvoorbeeld in Den Haag is. En dan zeggen die leiders natuurlijk, oh, dat is goed, daar gaan we jullie bij helpen. Dus Niger heeft in dit geval een hele strenge wet aangenomen om, wat wij dan noemen, mensensmokkel tegen te gaan. Dus er bestaan al sinds eeuwen routes dwars door de Sahara, van Niamey tot aan Libië, van Niamey tot aan Algerije. Niamey is de hoofdstad van Niger, ja. Precies. En daar ging je met kamelen overheen, met zout, goud, ook slaven. En later werden dat migranten. Dat is gewoon het verdienmodel van dit land. Ik bedoel, ze hebben verder eigenlijk niets, behalve dat ze een Trans-Sahara-land zijn. En ineens kwam daar Brussel en die zei, nee, dan moeten jullie mee stoppen. Hier heb je een hoop geld, komt een wet. En ineens moest iedereen, de buschauffeurs, de chauffeurs van die terreinauto's, die Toyota-terreinauto's die we al op het nieuws zien, die moesten stoppen. Het leek even te werken vanuit Europees perspectief. Zeker. Nee, ik heb ook veel. Ik heb heel veel Europeanen daar naartoe zien komen over de jaren. Ik ben een paar keer al geweest in een stad als Agadez, waar al die smokkelaars dan vandaan vertrekken. Dus ik heb bijvoorbeeld gezien dat er een enorm gebouw werd gebouwd met het enige zwembad in heel Niger te vinden. Dat werd gebouwd voor die Europese expats om daar die migranten tegen te houden. Ze hebben inderdaad de officiële routes afgesloten. Dus moet je voorstellen dat er langs die routes zaten bijvoorbeeld waterputten en winkeltjes, zodat je levend tot aan Libië kon komen. Dat werd allemaal gesloten. Dus het gevolg daarvan was dat die chauffeurs veel grotere risico's gingen nemen en eens dwars door het zand gingen rijden, met alle gevolgen van dien. Ze raakten de weg kwijt. Migranten stierven, verdorsten. We zagen daar nooit meer wat van. En in die zin kon Europa zeggen, kijk maar, het werkt, want de cijfers gaan omlaag. Ja. Maar hoe werd het daar beleefd? Was dit een van de punten van onvrede die mede tot die coup heeft geleid? Die dat deal? Denk ik. Dat, want dat die coup was vorig jaar, hè? De coup is afgelopen zomer geweest. Ja. Het is zeker een van de sentimenten is eigenlijk dat Europa nog steeds over die landen in de Sahara regeert alsof we nog steeds de koloniale meester zijn. En terwijl vooral Frankrijk. Frankrijk is vooral de kampioen. En Europa heeft er ook al aan meegedaan. Terwijl het land al sinds 1960 onafhankelijk is. En dat sentiment gaat veel verder dan alleen maar over deze mensensmokkel. Om je een voorbeeldje te geven. Frankrijk heeft die onafhankelijkheid geschonken. Maar zeiden ze, daarvoor in de ruil willen wij wel economische invloed houden. Dat betekent dat bijvoorbeeld het uranium in Niger, wat er is. Daarmee worden de kerncentrales in Frankrijk gestookt. Dat ze dat voor een prikkie kregen. Maar ook dat die koloniën zich verplichten om de helft van al hun buitenlandse reserves in een Parijse kluis op te slaan. Moet je je voorstellen. Ze hebben geen enkele invloed over hun eigen munteenheid, omdat Frankrijk bepaalt wat de koers van die munt is en dat geld ook in Frankrijk wordt opgeslagen. Maar die onafhankelijkheid is uit 1960. Ja, dus dat is al 60 jaar zo. Frankrijk is heel berucht erover. Haiti heeft 200 jaar lang moeten afbetalen voor zijn vrijheid. Dat draagt bij, dat is een hele reeks van redenen. Waarom mensen echt er klaar mee zijn. Ja, jij hebt dus in Niger ook een Fransman gesproken. De aflevering van Frontlinie heet natuurlijk niet voor niets de laatste Fransman. Ja. Want al die Fransen die zijn daar gewoon weggetrokken. Ja. Na die coup dachten ze van ja, we hebben hier niks meer te zoeken. De bevolking wordt vijandig. De aflevering begint ook met een hele stoet studenten die dus zeggen ja, wij zijn als een soort adhesie aan die coupplegers. Ja. En die laatste Fransman die zegt ja, ik ga hier binnenkort ook weg. Ja. Ja, het is een beetje een trieste figuur. Ja, maar wel heel typische. Een typische man, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, hij heet Jacques. Wij vonden hem in zijn villa. Zoals natuurlijk de Fransen leefden daar wel goed. Met 3000 vierkante meter. En een grote tuin en een wagenpark en terreinhouders. Want hij houdt heel erg van crossen door de woestijn. Maar ik moest eigenlijk vooral. Ik bleef hangen bij die enorme schildpad op zijn terrein. Die daar heel langzaam voortbewoog. En voor mij eigenlijk een soort verbeelding werd van dat Frans Frans-Afrique, dat is ingestort. Hè? Dat Frans-Afrique, die Franse invloed in de Sahara, en dat hij daar als laatste is achtergebleven. 42 jaar heeft hij daar gewoond. En hij zei, ja, nu is het eigenlijk voorbij. Frankrijk heeft ook alle banden verbroken. Iedereen is daar weggegaan. Alle NGO's, iedereen, de ambassadeur, de soldaten, iedereen weg. En hij zit daar nog in zijn eentje. Ja. En ik keek zo een beetje naar hem. Om 12 uur 's middags bood hij ons al bier aan uit zijn koelkast. Niemand wilde, dus hij dronk ze alle zes zelf maar op. Ja. En toen keek ik zo naar hem, toen dacht ik, oh ja, dit is de eenzaamheid van de expat die ik zelf ook wel heb gevoeld in mijn 20 jaar buiten Nederland. Dat je valt natuurlijk voor, hij had het over het avontuur, crossen door dat woestijnzand van Niger, en dat was allemaal prachtig, maar eigenlijk alleen maar omdat hij ook nog die Franse vrienden had die dat dan met hem deden, en dan een soort als een kuifje in Afrika leefde. Maar toen ze weggingen, bleef er natuurlijk niks over. Het stomme is wel dat ze nog wel die taal hebben, hè? Je zou zeggen, die doen ze ook de deur uit, maar dat is toch niet zo makkelijk. Taal. Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk allemaal Frans. Ja, maar dat is natuurlijk, die koloniën worden ook bij elkaar gehouden door die taal. Want dat zijn natuurlijk, als je naar Niger kijkt, dat zijn van die landen met zo'n rechte lijn als grens. Hè, de lineaal die ooit bij de conferentie in Berlijn in 1885 is getrokken. En dat land is dus gewoon een construct. Maar als je bijvoorbeeld in de uitzending kun je zien dat de mensen in Niamey heel anders gekleed zijn dan de mensen in Agadez, in het noorden van het land. Dat zijn Touaregs, dat zijn hele andere talen. Dus het enige wat hen verbindt, is die koloniale taal. Het is er nog. Nou, is er iets groots veranderd? Ze hebben het Westen ook niet meer zo heel erg nodig, omdat er in het hele continent Sub-Sahara-Afrika ineens veel Chinees geld binnen is gekomen. Russisch geld dat ook wel. Dat zegt die ene jongen ook. Ja, die Frans, de makelaar. We hebben het op de Russen. Ja. Dus zij denken, we hebben het Westen niet meer nodig. Nou kunnen ze het krijgen ook. Ja, dat is ook wel een beetje aan de hand. We waren vaak heel lang de enige. We hadden een monopolie. Maar die tijden zijn echt veranderd. Dus de Russen hebben inmiddels met bijna 30 van de 54 Afrikaanse landen militaire samenwerking. Dus dat kon je bijvoorbeeld zien door dat Wagner ineens overal verschijnt en mee gaat vechten en zo. De Chinezen leggen overal treinrails, vliegvelden enzovoorts aan. De Turken zijn heel groot geworden. De Saudi's zijn heel groot geworden. Dus je ziet eigenlijk het verval van Europa, de verliezende invloed, die zie je juist in dit soort landen. Nou ja, maar Europa heeft dat ook niet. Europa heeft dat eigenlijk, sorry, Mieke, heeft dat eigenlijk laten schieten. Ze waren ineens verrast door die verandering, terwijl zij duurzaamheidseisen kwamen stellen in allerlei Afrikaanse hoofdsteden. En ineens was het continent weg. Kijk, Frankrijk onder Hollande en later vooral Macron heeft ook echt afstand gedaan van hun invloed. Van dat Frans-Afrique, dat doen we niet meer. Dat is in deze tijd van protesten van Black Lives Matter tot dit, kun je dat eigenlijk niet meer maken, die koloniale rol te spelen. Maar dat betekent wel dat als jij je terugtrekt, als jij bijvoorbeeld geen dictators meer in het zadel houdt, zoals ze nu niet meer doen in Frankrijk, dan komen er anderen die dat gaan doen. Ja. Maar goed, je ziet het dus ook op het moment dat een land als Zuid-Afrika Israël gaat aanklagen. Ja. Hè, dat ze ook de regie nemen. Nou ja, dus ik noem dat dan de koloniën slaan terug. Hè, die Empire Strikes Back. Het is natuurlijk fascinerend dat je in deze tijd ziet dat zowel Zuid-Afrika, gisteren kwam er Indonesië bij, die nu een land als Israël gaan aanklagen. In Nederland, de hoofdstad van het recht, moet je nagaan dat vanuit Nederland zijn bijvoorbeeld allerlei Afrikaanse warlords, krijgsheren, jarenlang aangeklaagd, Congolezen die ineens uit het oerwoud werden geplukt en naar Den Haag gevlogen. Het draait zich nu om. Het zijn nu de voormalige koloniën die zeggen, nee, maar wacht even, er gebeuren hier grote oorlogsmisdaden worden gepleegd door Israël. Wij gaan daar iets aan doen. En in feite staat Nederland nu als leider in het recht aan de zijkant, want ze willen maar niet stemmen voor een motie om bijvoorbeeld het staakt vuren af te dwingen. Misschien is dit nog niet helemaal doorgedrongen tot veel mensen dat het aan het veranderen is. Ik denk dat het veel harder gaat dan we denken. Ik reis natuurlijk veel rond, dus je komt overal en je denkt, oh hier ook al. En kijk, je kunt denken, Niger, wie heeft het nou, waarom zouden wij ons nou doen? Dat is een heel arm land, hebben we helemaal niks mee te maken. Maar je ziet het ook in Mali, ook in Burkina Faso, ook in Soedan. Je ziet het ook in de Balkan. Je ziet het op allerlei plekken in de wereld. Zie je dat we onze macht verliezen. Denk aan Zuid-Amerika, dat ook achter Poetin blijft staan. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, maar uiteindelijk, ja, we hebben natuurlijk een koloniaal verleden waar we niet altijd trots op hoeven zijn. Ja. Heel vaak niet. Maar is China nou op iets anders uit dan grondstoffen en economisch gewin? Het is even cynisch. En Rusland is toch ook even cynisch. Dus in die zin worden ze een keer niet door de hond, maar door de kat gebeten. Ja, ja. Het is zeker van de regen in de drup. Dat denk ik ook echt. Ik bedoel, de Russen hebben helemaal maling aan mensenrechten. Dus wij kunnen natuurlijk als journalisten heel erg kritisch zijn over wat Europa allemaal heeft geflikt in Afrika. Maar we kunnen nog veel kritischer zijn ook wat de Russen daar nu aan het doen zijn. Daar worden nu hele dorpen uitgemoord door Wagner en niemand die er wat van zegt. Dus het is niet per se beter. Het blijft een ongelijkwaardige relatie. En dat is eigenlijk het trieste van het alles. Want waar die demonstranten op straat voor staan is, wij willen weer macht over ons eigen land, soevereiniteit. En dat is eigenlijk een sentiment wat je wel kunt begrijpen. Het is natuurlijk van de zotte dat een land naar een land kan komen en zeggen, jullie mogen nu niet meer. Stel je voor dat de Chinezen naar Nederland kwamen en zouden zeggen, jullie mogen nu niet meer naar Groningen reizen. Dat vinden wij. Dat is wat Europa daar gedaan heeft. Dus dat sentiment begrijp je. En tegelijkertijd denk je ook, en wat nu? Zijn ze beter af. Nou, dankjewel. En de serie die is te zien bij de VPRO. Frontlinie. Dat is de laatste Fransman deze aflevering. 9:55 op NPO 2. Ja. Morgen. Aanstaande zondag. Dankjewel, Bram Vermeulen. Het is een hele mooie scène waarbij Bram naar een koepleger op bezoek gaat. Geweldig. Nou, oké. Okay. Dat moeten jullie zelf maar zien. Meer informatie. nporadio1.nl/nieuwsweekend. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. The Beatles for No One. For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine. Ms. Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful. Let's get to work. Aankomende week komt er een Netflix-serie uit over een drugsbarones, Griselda Blanco. Je hoorde dat net in deze trailer. Ja, drugs, geweld en geweerschoten zijn dingen die het leven van topcriminelen beheersen. Maar dat zijn dus meestal mannen. Maar de vrouwen aan de top moeten ook niet onderschat worden. We gaan het er zo over hebben met misdaadjournalist Hieke Jans. Goedemorgen. Goedemorgen, Hieke. Ja, voordat we het gaan hebben over die andere vrouwelijke topcriminelen, toch even naar deze Griselda. Wie was zij? Ja, Griselda die komt uit een, heel arm milieu. Dat is een Colombiaanse. We spreken dan over de jaren, even kijken hoor. Want ik ben de jaren 40, 5, even kijken hoor. Want dat zijn dingen. Ze is in elk geval 2010 volgens mij overleden. Jaren 50, 60 misschien, zo'n beetje. Ja, 60 of zoiets. Ja. Okay. En Griselda die trok naar Middelen met haar moeder. En die waren al arm en ze zaten in een arm milieu met veel geweld. Dus zij groeide op met criminelen, zal ik maar zeggen. En dan is het natuurlijk niet zo heel ingewikkeld om dan ook van zakkenrolster misschien op een gegeven moment toch het grote werk te doen. Maar je moet er wel ook karakter voor hebben. Ik bedoel, je moet avontuurlijk zijn als vrouw. Je zit in een mannenwereld, dus je moet ook slim zijn. Dus het vergt wel voor vrouwen wat meer, omdat die normaal gesproken kwetsbaar zijn in deze wereld. Hebben ze ook een andere aanpak dan mannelijke collega's? Ja, ik vind van wel, als ik het zo bekijk. Ik vind ze vooral ook best wel creatief. Ze verzinnen andere manieren, omdat ze juist kwetsbaar zijn misschien ook wel, of omdat ze heel goed weten hoe mannen kijken. Doen ze dingen op hun eigen manier. Griselda, ja, wat ik echt van haar wel heel grappig vind, is, daar zou een man toch waarschijnlijk nooit opgekomen zijn. Dat is, of mannen, dat is, zij zetten in Colombia zeg maar ook een lingeriezaak op. En daar werd dus ondergoed gemaakt met een soort, ja, kleine stashes, dus geheim, plekjes waar je zeg maar cocaïne in kon verstoppen. En op die manier werden die zeg maar over de grenzen gesmokkeld. Dus dat vond ik wel, ja, was wel creatief. Heel creatief vind ik dat. Zijn vrouwelijke drugshandelaren of gangsters net zo hardvochtig als hun mannelijke evenknieën? Zijn ze net zo gemeen? Nou ja, het punt is, ik denk dat vrouwen op zich niet zo'n baat hebben bij al dat geweld en moord. Want vrouwen willen gewoon geld verdienen. Ik bedoel, daar zijn ze niet vies van. En vooral als ze zeg maar partner waren van een man die al in de drugswereld zat, al baron was of wat dan ook. Ja, en ze nemen het over. Vrouwen zijn toch meer anders dan mannen die, die kijken ook naar hun familie, want het zijn hele familiebedrijven. Hè? Iedereen vergeet dat, maar zo is het wel begonnen in Latijns-Amerika, zoals in Colombia, Mexico. Het zijn familiebedrijven. En de mannen bezitten het wel, de papavervelden of wat dan ook. Maar die vrouwen werken met hun kinderen, weet je wel. En de oogst, nou ja, dat is dus van onderaf. Maar deze vrouwen, die willen meer voor de familie zorgen. Of willen, die zorgen voor hun familie. En dat dus is voor het bedrijf en dus voor het kartel. Dat familie, voor het hele kartel. En het is ook slim, want uiteindelijk familie zal je misschien iets minder snel verraden dan, dan vrienden of mensen waar je mee, nou ja, goed onderweg ontmoeten, waarmee je deals sluit. Dus familiebedrijf is natuurlijk, nou ja, het is ook wel slim, vind ik. Er was, was een paar jaar geleden, dat werd een heel korte, ja, bijna een hype, kreeg heel veel publiciteit. Maria Guadalupe Escobar heette zij in Mexico. Ja. Zij was heel jong, 21. Ja. En zij poseerde met heel veel wapens in sexy, dure kleding, in luxe omgevingen. Ja, klopt. En ze was zeer hardvochtig. Ze had 14 politieagenten laten doodschieten. Ja, klopt. Maar dat is, ze is slecht geëindigd met haar. Maar heel even leek er een soort verlangen, klopt, naar de vrouwelijke gangster te zijn. Ja. Ik denk dat dat verlangen, van wie dat is, het verlangen, of dat van ons is, dat de pers schreef er verlekkerd over. Ja, natuurlijk, maar dat zijn uitzonderingen. Dus kijk, als hij man was geweest, had niemand naar haar omgekeken. Maar zij was ook een hitvrouw. Hè. Zij was niet eens dat ze in de kook handelde of zo. Ze was echt gewoon, ze was een voortreffelijke schutter. Dus zij was daardoor voor ingehuurd. Maar zij kwam ook uit een arme boerenfamilie. Het zijn allemaal over het algemeen arme mensen in landen waar armoede is en waar het verschil zeg maar tussen rijk en arm extreem is. Ze is ook geen 22 geworden, dus zo glamorous was het allemaal niet. Nee, en nog even over, zijn vrouwen net zo hardvochtig? Ze moeten wel, ik zei liever misschien niet, wat heb je dan al die doden, en ook familie die doodgaat, het is niet goed voor je bedrijf, maar uiteindelijk zitten ze in de mannenwereld. En die mannen zijn heel macho. En die mannen zijn heel agressief. En die mannen die, en dat zijn generaties worden doorgegeven. Dus er wordt ook nooit gebroken, lijkt het. Ja, en we hebben ook in Nederland die de rechterhand van Klaas Bruinsma, die Thea Moir. Ja, dat is ook een hele bekende naam. Tenminste, voor mij wel. Ja, Thea is natuurlijk een Indische vrouw. Ja, goed, maar ook zij is opgegroeid met een moeder die natuurlijk behalve cafetaria's runde, blonde greet, op de zee. Blonde greet, ja. Ja, hè? Blonde greet. Die dan ook nog, zeg maar, nou ja, ook nog wel illegale drugshandel deed. Daar was er niet vies van. Dus ook Thea is ermee opgegroeid. Dus het is niet waar dat vrouwen op een dag opstaan en denken, nou, ik word coke queen, ik zeg maar wat. Of ik ga, weet je wel, het is dus toch ergens, je groeit op in dat soort milieus, zeg maar. Of dat soort klinkt zo negatief, maar het zijn gewoon bepaalde milieus natuurlijk. Dan ben je de volgende in de lijn en dan moet jij het maar overnemen? In principe is dat dus eigenlijk wat er speelt, vooral in Latijns-Amerika. Omdat veel van hun broers of hun mannen doodgeschoten worden of in de gevangenis terechtkomen. Ja, dan staan die vrouwen ervoor. En ik denk dat alleen de slimme vrouwen, die zakeninstinct hebben, die goed weten hoe alles werkt, die in staat zijn om netwerken op te bouwen, die dus die ook hele goede bescherming hebben. Want bescherming en handhaving is heel belangrijk voor deze vrouwen. Het zijn ook allemaal mannen die dat moeten doen. Dus als er iemand geliquideerd moet worden, ja, daar huren ze hun mensen voor en betalen goed, hè. Dat is veel. Ja, tegenwoordig wordt dat allemaal heel anders gedaan. Maar dat is wel professioneel. En je moet wel. Maar als mensen weinig ontzag voor je hebben, omdat je als vrouw of minderwaardig wordt gezien, ja, dan loop je ook meer gevaar, want er zijn mensen minder bang voor je. Nou ja, dat moet je dus. Respect moet je afdwingen als vrouw. Meer nog dan mannen. Bij mannen is dat bijna automatisch. Maar en met geweld. Geweld helpt, hè. Ik bedoel, dus als je met een hele kolonne staat, hè, zoals Jalisco, met die beelden ken je wel, met militaire voertuigen, ja, dan denk je wel van wie is hier de baas? Ik bedoel, de regering, de overheid of het kartel. Of nou ja, kartel heet het niet meer. Maar ja, dat zijn ook. Dat is mannengedrag. Vrouwen zullen dit niet doen. Maar ze moeten wel respect afdwingen. En wat heel belangrijk is, zeker als je in de top zit als vrouw, is geen drugs gebruiken. Dus ga niet. Die zijn meestal niet klant in eigen winkel worden. Geldt dat ook niet voor mannen? Ja, dat weet ik niet hoor. Mijn mannen willen toch. Nee, ik heb niet het idee dat. Ja, dus ik neem aan dat die mannen over het algemeen Er misschien wel beter mee omgaan dan een verslaafde die gewoon, ja, klaar. Maar ja, ik weet het niet. Vrouwen moeten echt heel clean zijn. Ja. En vrouwen moeten iets anders afdwingen dan oké, ik ben half hoer en ik ben half verslaafd. Ja. Griselda Blanco, hè, dat is de aanleiding voor dit gesprek, die Netflix-serie. Ja. Hebt u er al iets van gezien? Of, Nee, nog niet. Nee, ik ben heel benieuwd, omdat de makers natuurlijk van Narcos zijn. Dus ik heb daar. Ja, over Griselda, want dat andere, nou, die lingerie is natuurlijk leuk. Maar als je het hebt over creativiteit, maar ook in een wrange kant. Zij is wel degene die, zeg maar, de uitvindster van liquidaties per motor voertuigen. Dus weet je, dus dat, ze had zoiets van, ja, dat is veel wendbaarder en veel anoniemer dan auto's. Je komt dichterbij, het is sneller. Die jongens zinden ook allemaal, nou ja, donker, dus het is ook niet opvallend. En ze zijn ook heel snel weg en je hebt amper getuigen. Het gaat allemaal zo snel. Oh. Nou, en dat gebeurt nog steeds. Hè. Dat is de methode. Dat heeft zij schoongemaakt. Dus dat is wel door een vrouw bedacht, hè? Nou goed, we zijn benieuwd naar die serie dus. Ja. De Netflix-serie. Aankomende week dan is die dus te zien. Van de makers, u zei het al, van Narcos. Dus Narcos, waarschijnlijk wel een goede serie over deze drugsbarones. Ja. Hartelijk dank voor uw bijdrage, misdaadjournalist Hieke Jans. Rivierdijken worden al sinds mensheugenis gemaakt van zand en klei. Maar in tijden van hoogwater en klimaatverandering is dat niet langer voldoende. Om de voeten droog te houden en het landschap niet aan te tasten, kunnen beter dijken worden gebouwd van ondoordringbare, wat een tongbreker, materialen als beton en staal. Vindt ook Louis de Jel, hij is van een bewonersinitiatief, de Ideale Rivierdijk. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont zelf aan een dijk? Is het zo begonnen? Ongeveer 100 meter ervan af. Waar woont u, als ik vragen mag? In Varik, in de Betuwe. Oh ja. Echt in het rivierenland. Ja. En waarom bent u zich zo actief met die dijk gaan bemoeien? Dacht u, ik voel me niet veilig? Of wat was het? Ik voel me echt wel veilig daar. Nee, ik maakte me zorgen over de aantasting van mijn leefomgeving. En ik had eens gehoord wat de plannen waren voor de dijkversterking van het waterschap Rivierenland. En dat zou inderdaad met zand en klei zijn uitgevoerd. Ja, want wat gebeurt er dan? Dan wordt het gewoon heel hoog en heel breed gemaakt en heel ongezellig. Het wordt iets hoger, maar het wordt vooral veel breder. Ja. En dat richt heel veel schade aan, vernielingen noem ik dat zelfs, aan het landschap, huizen, bomen. Nou, wat gebeurt, ik ben toevallig zelf ook opgegroeid in het rivierenlandschap. Wat er dan gebeurt is dat heel veel dijkhuisjes weg moeten. En dat is vaak heel jammer, want dat bedoelde ik eigenlijk met ongezellig. Omdat ja, het is toch vaak een hele pittoreske omgeving, zo'n dijk. Ja. En dat gaat dan verloren. Ja. Ja. Ja, dat zou in de toekomst nog veel erger worden. In verband met klimaatscenario's wordt er al gesproken over 90 meter brede dijken. Ik weet niet hoe breed ze nu zijn, maar misschien wel twee keer zo breed. En dat betekent dus dat eigenlijk al die huizen daar weg moeten. Daar wordt al op gespeculeerd. En maar als je dan een andere dijk bouwt van beton en staal, dan kan het veel compacter, omdat dat materiaal van nature minder poreus is. Het gaat om een oersterk materiaal, een wand. Ik zeg niet dat, of we zeggen niet dat de hele dijk van beton en staal moet. Want dat is natuurlijk nergens voor nodig. Dat lijkt me trouwens ook niet echt een verbetering van het landschap. Precies. Dus we willen eigenlijk de dijk zoveel mogelijk houden zoals die nu is, of was. En dat je zou kunnen volstaan, volgens ons dan, maar dat moet onderzocht worden, met het plaatsen van een wand van oersterk materiaal. En wat voor materiaal dat dan ook is, daar doen we niet te veel uitspraken dus over. Dus in dat dijklichaam komt dat dan? Ja, daar komt dan aan de buitenkant, bovenin, de buitenkruin heet dat, dus vlak eigenlijk naast het wegdek, daar zou dan een oersterke wand geplaatst worden. Nou zegt, ik heb er niet zoveel verstand van, maar Rijkswaterstaat, die zeggen dat is totaal niet realistisch. Ja, dat mag, dat ze dat vinden. Maar het moet dus onderzoeken. Ja, wat is realistisch? Ja, het is uw woord tegen het mijne. Ik heb ook geen dijkgraafstudies gedaan. Ja. Maar, ja. En de reden is, zoals ik het begrepen heb, dat als op een dag is die dijk dan aan het eind van zijn levensduur, en dan moet je hem helemaal weghalen en helemaal opnieuw neerleggen, terwijl je met zand en klei kan je het gewoon vernieuwen. Dat was het argument. Ja, nou, ik ken de bezwaren. Ja. En wij pleiten er vooral voor dat er onafhankelijk wetenschappelijk multidisciplinair onderzoek wordt gedaan. En wie zijn wij dan eigenlijk? Dat is bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk. Maar hebben jullie ook, ik neem toch aan dat jullie hier niet zomaar mee zijn gekomen met dit plan, maar dat jullie gesproken hebben met mensen die er verstand van hebben, in dijkingenieurs of weet ik wat. Ja. Dat klopt allemaal. Dat hebben we gedaan. Je hebt het niet zomaar zelf bedacht. Er zal een studie zijn geweest waarin mensen hebben gezegd van, nou, dat is in principe haalbaar of mogelijk, anders kom je er niet mee. Het behoort tot de mogelijkheden. En op 4 januari jongstleden was er op het 8-uur-journaal iemand van Deltares. Die zei van, we kunnen de dijken heel veel breder maken, wat dus inderdaad voor gekozen wordt voorlopig. Ja. Maar hij zei ook, je kunt ook een damwand erin zetten. Dus het is eigenlijk, what's new? Ja, is dit, dat wou ik net vragen, bestaat dit al ergens? Dat je zegt van, kijk, daar werkt het ook goed. Nou, niet op de manier zoals wij hem voorstellen. Want wij denken dat de dijk ook gewoon veel interessanter kan worden voor biodiversiteit. En er zouden eventueel ook bomen op kunnen groeien. Eigenlijk omdat dus die wand van dat sterke materiaal, die zorgt vooral voor de veiligheid, voor de droge voeten, zoals dat dan heet. En het hele dijklichaam, waar eigenlijk nu helemaal niks mee mag. Nou, ze grazen wel schapen, toch? Op zo'n dijklichaam. Nog wel. Ja. En op den duur komen die misschien terug. Maar kijk, het is gewoon heel, het is behoorlijk kwetsbaar, zo'n een gronddijk. En nou, wij stellen dus voor, van ook in verband met onzekerheden met het klimaat, om hem sterker te maken dan wat nu gangbare praktijk is. Maar wat u eigenlijk wil, is inspraak. U wilt eigenlijk dat de overheid zegt, kom, we gaan met die bewoners in overleg en we gaan samen onderzoeken wat de optimale dijk zou zijn. Wij zijn min of meer bedenkers van een alternatief. En wat wij voorstellen is dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan, wetenschappelijk. En dat kunnen wij niet doen. We zouden wel in een begeleidingscommissie willen, omdat plannen ook van ons, we kunnen dingen toelichten. Het gaat dus om het onderzoek. Van wat is de beste methode? En daar gaat dan blijken of die bezwaren van Rijkswaterstaat of van wie dan ook, of die belangrijk genoeg zijn. Dus dan kun je echt goed gaan wegen. Ja, nee, dat begrijp ik. Je kan je ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, staal, beton, dat moet ook weer gemaakt worden. En dat is uiteindelijk ook weer niet goed voor voor de uitstoot, voor het milieu, enzovoort, enzovoort. Ja, het zijn allemaal keuzes die je kunt maken. Ja, geldt ook voor dit gebouw, dat is ook beton. Ja, maar goed, is er al. Goed. Nee, ik probeer gewoon een beetje te bedenken, wat zijn de voor's en de tegens? Ja, nou goed, nu wordt hij dus uitgevoerd met zand en klei. Je kunt je daarbij ook afvragen, hoe schoon is die grond? Als je het hebt over milieu, dan kun je ook denken van, is dat allemaal milieuvriendelijk? Hoe vervuild is dat, die grond? Hoe gaat het nu? Want jullie pleiten voor onafhankelijk onderzoek. Ja. Jullie willen alternatieven. Jullie hebben een paar vragen. Van het zou mooi zijn als die dijk aan deze voorwaarden voldoet. Niet te veel ruimte inneemt, niet te breed wordt. Het landschap intact laat, al dat soort dingen. Ruimte, ja. Hebben jullie een luisterend oor gevonden? Of, want die, ja. Die reactie van Rijkswaterstaat in eerste instantie klonk nogal ongeïnteresseerd. Dat mag. Ja? We weten ook dat anderen heel erg geïnteresseerd zijn. Er zijn een aantal professoren waar we contact mee hebben gehad. Die vinden dat hier echt serieus onderzoek naar moet worden gedaan. Dus ja. Dus de experts zijn het in ieder geval niet eens. Nee, nou ja, goed. Nou, is Rijkswaterstaat is natuurlijk ook een echt zo'n instituut, hè? Dus toch? In Nederland. TU Delft is ook een instituut. Ja, en er zijn dus wetenschappers bij TU Delft die zeggen, ja, dit zou best eens een goed idee kunnen zijn. Ja. Ook met het oog op de toekomst. Ja, die zeggen dat. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk ook niet eens zo'n heel gek idee. Ik bedoel, dat je zegt van nou, het is volkomen knuts. Nee, en wat ik zei 4 januari, die meneer van Deltares, die zei het ongeveer hetzelfde als ik. Ja. Dus zo gek is het niet. Dat is het onderzoeksinstituut. Maar we hebben het toch in Nederland al eeuwen zo gedaan dat een dijk ook nog een andere functie heeft. Dat je er schapen op kan laten grazen, dat er een weg overheen loopt. Dat die op een andere manier deel uitmaakt van het landschap. In die zin is die vraag helemaal niet gek om rekening te houden met andere factoren dan het water alleen. Ja, maar hij wordt wel steeds monofunctioneler. Dus er mag heel weinig. Bewoners mogen er eigenlijk niks. De grond wordt onteigend. He, dat wordt dan allemaal eigendom van het waterschap. Omdat, ja. Je bedoelt die buitendijkse huisjes vooral, hè? Die worden ook vooral. Ook binnendijks, eigenlijk het hele traject wat ze. He, dus de breedte, dat moet dan eigendom worden van de waterschappen. Dat wordt dan onteigend van mensen. Ja. En daar mag dan ook van alles nog wat niet meer op. Dus het wordt wel kaler. En cultureel erfgoed, hè? Want het is ook echt een oeroud cultureel landschap, toch? Ja, absoluut. Toeristen komen hiervoor naar Nederland. Ja. En dat ga je dan eigenlijk vernielen, zonde. Nee, maar speelt dat nog een rol? Kan dat nog dat vind ik toch eigenlijk ook wel een vrij sterk argument. Cultureel erfgoed is een belangrijk argument, ja. Dus de zonde om dat weg te gooien en er een soort, wat wordt het? Een breed. Je moet maar eens komen kijken in de Betuwe hoe het er nu bij ligt. Ja. Het is gewoon echt zonde. Duizenden bomen weg. En niet alleen in de Betuwe hoor. Nee. Maar ook woont in de rest van het rivierengebied. Goed, nou, we hebben het idee in ieder geval eens even wat verder in de lucht gegooid. Onderzoek dus. Ja. We zullen zien hoe het ermee gaat. Hartelijk dank. Louis de Jel van bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk. Het ging dus over de mogelijke aanleg van dijken van beton en staal. Nou ja, en daar zit dan wel klei en zand overheen. Hè? Dat heb ik toch goed begrepen? Ja, want je ziet dat natuurlijk niet. Nee, oké. Okay. Nee. Zometeen zijn we bij u terug met het theatercollege over Poetin. Bovenhouweling met de boeken. En Wouter Cornet over vetshamen. Geluk hoef je niet steeds met woorden te bezweren. Dat staat in het poëziegeschenk dat Edward van de Vendel schreef voor de Poëzieweek. Hij komt. Als taalschat Het Satijnenhart van Remco Kampert met zijn biograaf Mirjam van Hengel. Peter Middendorp vertelt over zijn nieuwe novelle De Kant van Ada. René Appel bespreekt de TNA van PSV-trainer Peter Bos. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Met Margriet Vromans. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Hey, boekhouden.nl.

Stap over naar Promovendum. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo onze bovenhouweling, onze boeken Bobo van dienst. Bo, voor we het gaan hebben over de boeken die je hebt meegenomen. Het is ook een beetje een feestelijk weekend, want Anjet Daanje die... krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een oeuvreprijs. En die wordt morgen aan haar uitgereikt. We wisten al dat ze hem zou krijgen. Dat werd vorig jaar al bekendgemaakt. Maar nu is het dan ook echt zover. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dit is een vrouw die eigenlijk binnen, ik denk, 5 jaar vanuit het niets, zo gezegd, ineens alle prijzen die er te winnen zijn binnen heeft gesleept. Boekenbon, Literatuurprijs, Libris Literatuurprijs. En nu dus ook de Constantijn Huygensprijs. En ze heeft nog veel meer prijzen gewonnen, hoor. Ik zei het gewoon te veel om op te noemen. En maar een heel, heel lange carrière. Ja, en best geruisloos. Ja. En ineens heeft iedereen het ontdekt. Ja, en dat is, hebben we misschien een beetje te danken aan literatuurcriticus Thomas de Veen. Die heeft voor haar boek De Herinnerde Soldaat schreef hij een echt lyrische recensie. 5 ballen In de NRC. En nou, toen begon het vuurtje te Want zij had daarvoor ook al verschillende boeken geschreven. Ja, en die werden eigenlijk niet zo goed ontvangen. Nee. Op een gegeven moment zat ze zelf zonder uitgever. Of haar uitgever, ik geloof dat ze bij Thomas Rapp zei, die zei op een gegeven moment, ja, sorry, we stoppen ermee, doen we die niet meer. En toen is ze naar Passage gegaan, een kleine Groningse uitgeverij. Die hebben De Herinnerde Soldaat uitgegeven. En dat werd een enorm succes. Ja, dat stond op de longlist, volgens mij, van de literaire prijs. Klopt. En hij heeft de shortlist destijds niet gehaald. Nee, klopt. Achteraf vind ik dat best onbegrijpelijk, want ik vind het een geweldig boek. Maar... Ja, het was niet het enige goede boek wat er jaar verscheen. Maar het was een opmerkelijk boek. Ja, heel bijzonder. Ja. En ik denk dat haar het boek waarmee ze daarna echt de wereld veroverde, het lied van Ooievaar en Dromedaris, dat eigenlijk op een bepaalde manier wat leesbaarder is en daardoor ook een groter succes is geworden. Niet dat het een heel makkelijk boek is. Het zit echt heel ingenieus in elkaar. Ja. Maar Grappig, want Mieke had best wel. Ik bedoel, Mieke houdt ervan om mensen boeken aan te reiken, wat heel leuk is. Maar in dit geval was je vasthoudend. Je zei, je moet het lezen. Heb je het al gelezen? Maar je zou het echt moeten lezen. Ja. Het voelde, moet ik zeggen, als zwichten. Ik ben heel erg af en toe, ja. Het voelde als zwichten toen heel ik het goed. Boek in huis haalde. Ja. Maar ik ben je dankbaar, want ik kan niet anders zeggen, het is een fenomenaal boek, vind ik. Ja. Beatrice de Graaf zit hier. We gaan het zo meteen hebben over het de Poetin-show. Over het Poetin-college. Maar jij was voorzitter van de Librisprijs, die dus dat boek, die prijs ook aan haar heeft gegeven. Ja. Ja, dat was een monument. Dat stond huizenhoog. Het had al die andere prijs gekregen. Vond je dat geen bezwaar? Nou, daar hebben we het wel over gehad. Ja. Maar de Librisprijs is de Librisprijs. En dat geef je, zoals Bo net ook ik al zei, aan een boek dat een knal uitdeelt, een dreun geeft. En dat deed dit boek. Het houden ons omver. Ja, en jij hebt ook meegewerkt, die Thomas de Veen, die je net noemde, die gezorgd heeft voor haar doorbraak mede. Die heeft ook een bundel nu ter gelegenheid van de Constantijn Huygensprijs samengesteld. Over leven, dood en bramenjam heet. Ja, en daar is zien we Beatrice dan ook weer in terug. Ja, nou, dat was heel leuk. Ik was voorzitter van de jury en er waren heel veel mensen die zeiden van, ja, we willen meer met dit boek doen. We willen meer over dit boek weten. Toen had Thomas de Veen het idee, maken een bundel. We gaan een aantal hele belangrijke dimensies van dat boek eruit lichten. Want het is zo ingenieus. Wat heeft ze nou eigenlijk gedaan? En ze heeft diep nagedacht over wiskunde. Ze heeft diep nagedacht over lotsbestemming. Ze is wiskundige, hè, van huis uit. Ja. Ik heb een hoofdstuk geschreven over complottheorieën. Omdat er zit een heleboel complotten in haar boek. Mensen draaien door. Allerlei mensen proberen het leven van de fictieve hoofdpersoon Eliza May Drayden te ontcijferen. Gaan daaraan onderdoor. Ik heb een hoofdstuk geschreven over Emery, die tot aan zijn 83ste eigenlijk doorradicaliseert, omdat hij wil weten wat er met haar is gebeurd. Nou, dat past eigenlijk naadloos in allerlei theorieën waar we als onderzoekers mee werken, met hoe mensen radicaliseren en hoe ze in een complotfuik kunnen zwemmen. En dat heb ik op dat boek toegepast. En dan klopt het ook nog allemaal. Ja, en Maaike Meijer heeft ook een bijdrage geleverd. Iduna Paalman en goed, allerlei mensen. En Rick Pils heeft een hele mooie bijdrage geschreven waar Anja Danje heel erg mee worstelt. En waar ik vind dat ze ook dingen soms erg schuin of scheef neerzet, is religie. Ja. Daar heeft ze helemaal niks mee. Zet zich heel erg tegen af. Er komt ook heel erg met karikaturen, wat ook wel heel interessant is. En Rick Pils is theoloog en filosoof en die fileert dat. Dus dat is ook wel een heel mooi kritisch hoofdstuk. Ja. Nou, een hele bundel met beschouwingen over Anjet Daanje. En vooral met dat laatste boek, hè? Dan... En vooral over het lied van Ooievaar en Dromedaris. Bo, wat heb je verder allemaal bij je rond 10:30? Ik heb Hogere Machten van Joost de Vries. De buitengewoon geslaagde opvoeding van Frida Wolf. Geschreven door Maria Kager, dat is een debuut. En Het Satijnen Hart van Remco Kampert. Een ouwtje, maar dit weekend is Writers Unlimited. En Remco Kampert wordt daar geëerd. Dus we bespreken ook een van zijn romans. Dat allemaal rond 10:30. Verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend. Wouter Cornet heeft een boek geschreven, De Dikke Mensen Show. En daarin laat hij zien dat vetshaming van alle tijden is. En legt hij uit waarom vetshamen voorbij zou moeten zijn. Maar nu eerst een kijkje in het hoofd van de Russische dictator Vladimir Poetin. Ja, hoe kan het dat hij zo radicaliseerde, bijna 10 jaar na het begin van de oorlog en 2 jaar na de invasie van Rusland in Oekraïne, geven hoogleraar internationale en politieke geschiedenis Beatrice de Graaf, u hoorde haar zojuist al, en Ruslandonderzoeker Niels Drost van Klingendaal daar antwoord op. En daarvoor zijn ze in het theater gaan staan. Nou, dat vind ik toch wel heel erg verrassend. Met een college, Poetins oorlog, geschiedenis als wapen. 4 keer staan ze op de planken. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, ik ga nou maar eens even naar Niels Drost als eerste. Een theatercollege. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe ziet die avond eruit? Ja, Beatrice en ik die gaan samen die avond natuurlijk op de planken staan. En we gaan het publiek meenemen in het radicalisatieproces van Poetin. We hebben ontzettend veel speeches van Poetin onderzocht, honderden. En aan de hand van Poetins eigen woorden en ook de ontwikkelingen in Rusland nemen we iedereen mee in hoe eigenlijk Poetin die aanloop naar de oorlog heeft gemaakt en een totale omslag heeft gemaakt in zijn denkbeeld en toch geradicaliseerd is. Want jij spreekt Russisch, begreep ik. Jij kan het ook lezen. Ja, zeker. Dus jij kon die speeches gewoon navlooien, eigenlijk. Ja, daar moest ik een woordenboek bij houden. Ja, nee, hoor, dat begrijp ik, maar ik vind het al knap genoeg. Ja, ik heb 1.5 jaar in Rusland gewoond. En ook vlak nadat ik terugkwam uit Rusland ben ik aan deze aftranscriptie bij Beatrice begonnen. Dat was het startpunt van ons onderzoek. Hij was mijn beste student. Ja. Ja. En ik dacht van, nou ja, het valt mij heel erg op. Poetin, die heeft een heel erg, nou ja, denkwereld in de 19e eeuw. Je kan gebied veroveren en hij wil wereldmachten op gelijkwaardige hoogte hebben met elkaar. En heel vaak in die denkwereld komt dan de 19e eeuw en andere tijden van de tsaren komt dan terug. Maar ik vroeg me af van, ja, maar hoe praat hij daar dan over? Ja. Komt dat en is terug? Dat, ja. En is er ook nog sprake van zang en dans of zo in het theater? Of, ja, niet van ons. Nee, nee, geen zorgen. Nee, maar dat zou kunnen. We zingen jullie Russische liedjes. We gaan ook wat muziek laten horen. Oh, dat dus we wel. Hebben bijvoorbeeld een operastuk dat ontzettend kenmerkend is voor Poetin en de manier waarop hij deze oorlog voert. Dat gebruiken we ook om het aan te zetten. We hebben een aantal andere muziekstukken erbij. Van Glinka, de opera. Ja, Een leven voor de tsaar van Glinka. En dat werd vroeger al gebruikt in de tijd van het tsaar voor de coronatie van het tsaar. En vandaag de dag met een andere tekst, maar nog steeds dezelfde melodie, wordt het gebruikt bij de coronatie van Poetin. Moet je nu eigenlijk even laten horen. Dat veld zo aan. Ja, dat heel hebben dramatisch. Dat hebben we nu niet paraat. En beeldmateriaal, maar kun je daar ook... Ja, zeker ook speeches van Poetin. We hebben heel wat videofragmenten waarin je hem ziet en dat je hem ook als een soort tsaar door het Kremlin ziet lopen op weg naar de plek waar die geïnaugureerd gaat worden. Wat is hij een tsaar in zijn eigen hoofd? Nee, absoluut niet. Voor zichzelf niet. Hij zegt ook, ik ben geen tsaar. Ik ben gewoon een president die werkt. Maar in alle manieren, hoe hij praat, hoe hij zichzelf presenteert, hoe hij met het Russische volk in gesprek gaat, dan zie je door associatie dat dat heel erg sterk terugkomt. En dat hij zich als een tsaar gedraagt, maar probeert af te doen desondanks als een gewone man. Maar zoals jij het schetst, is die eigenlijk een oorlog tegen de geschiedenis aan het voeren? Nee, niet tegen de geschiedenis. Hij gebruikt eigenlijk de geschiedenis om zijn oorlog mee te voeren. En dat is een hele specifieke manier van de geschiedenis die hij erbij pakt. De Russische versie. Poetin heeft zich in de tijd rond corona opgesloten binnen en in de jaren daarvoor allemaal denkbeelden over de geschiedenis erbij gepakt. En heeft vervolgens de denkwijze bedacht dat Oekraïne eigenlijk gewoon inherent onderdeel is van Rusland. Ja. Maar dat is een relatief late radicalisering. Wanneer is die geradicaliseerd? Wanneer begint dat? Nou, kijk, wij zetten het radicaliseringsproces, laten wij met terugwerkende kracht toch al rond 1999-2000 beginnen. Het probleem met radicalisering is dat je altijd natuurlijk terugredeneert van iets radicaal. En we zijn er toen niet bij geweest, maar het geluk bij het ongeluk is dat er ontiegelijk veel bronnen zijn over hoe Poetin zich gedraagt. Niet alleen wat wij er vanuit het Westen van hebben gezien, maar ook wat hij zelf heeft gezegd. De hele Kremlin-website stond dus vol, jarenlang, met allemaal materiaal. En dat heeft Niels met een informatica-programmaatje gescraped. Dat is er nu ook niet meer. Er zijn nu nog maar twee plekken. In Leuven is er een collega en wij die al die bronnen hebben. En dan kun je dus gewoon zien wat hij in 1999-2000 al zegt. En daar zegt hij al, in 2000, dan is hij dus net president geworden, dan zegt hij Rusland is failliet. Niet economisch, hè? Want economisch lijkt het dan eigenlijk ineens best goed te gaan met die hoge olieprijzen. Cultureel. Ideologisch, cultureel en spiritueel. Hij zegt het communisme is een ideologie die ons kapot heeft gemaakt. We staan nu voor de scherven, we staan voor de ruïnes. Het Russische volk, om dat mee te nemen naar de 21ste eeuw, heeft een nieuw verhaal nodig. Nou, dat zeggen wij ook wel eens in Nederland. Maar het grote verschil met onze regering en met Poetin is dat hij autoritaire macht heeft, bijna dictatoriale macht. Dus wat hij is gaan doen, hij heeft gezegd, ik heb bronnen nodig om die Russische ziel weer met nieuw leven te vullen. Want de grote afspraak tussen de tsaren, de Russische leiders en het volk is, wij geven jullie brood en spelen, welvaart. Jullie houden je mond en wij vormen de staatsideologie. Ja, maar grijpt hij dan ook nog weer heel veel verder terug? Nou, wat Niels zei, eigenlijk vooral op de 19e eeuw, ook op Ivan de Verschrikkelijke, Peter de Grote, hij kent ze allemaal uit hun hoofd. Maar wat je dus ziet vanaf het begin van zijn inauguratie, dat hij vooral tsarenbeelden ook onthult. Dus letterlijk. Hè, dus hij zet allemaal props eigenlijk neer in het scenario van zijn macht, die teruggrijpen op de 19e eeuw. Ja. 18e, 19e eeuw. En hij maakt daar op een hele opportunistische manier van gebruik. Dus je ziet dat hij teruggrijpt naar die tijd. Maar Poetin die grijpt zelfs tot 1000 jaar terug. Dat vroeg me dus af of hij nog verder teruggrijpt. Zelfs tot 1000 jaar terug. Daar heeft hij de oorsprongsmythe van het huidige Rusland. En daar zegt hij, daar heeft toen een leider destijds, die heeft zich laten bekeren tot het christendom. Vladimir heet hij ook. Vladimir de Grote. Komt goed uit. Ja. En door zijn keuze voor het orthodoxe christendom zijn wij vandaag het Rusland dat we zijn. En zijn Oekraïne, Rusland en Belarus onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn wij één in hetzelfde volk. Ja, maar ik heb ook een kaartje gezien waarbij dan ook Finland en de Baltische Staten opeens bij Rusland, Russische Rijk. Dat hoort er ook bij, hè? Want hij dat beeld van nationalisme, autocratie en orthodoxie, dus een orthodox geloof, een nationale eenheidsstaat en een autocratisch leider, dat is een ideologie uit de 19e eeuw die weer teruggrijpt op Peter de Grote en op die prins Vladimir. En dan horen daar de Baltische Staten en Finland en stukken van Zweden, zelfs Polen, horen daar allemaal bij. Dus dat is het oude kaartje van Peter de Grote in feite, waar die mee is begonnen. Maar dat zal hij toch nooit in een speech zeggen van, goh, weet je waar ik van droom, Finland en de Baltische Staten erbij? Nou, wel verbloemd, hoeveel geeft die prijs van zijn bedoelingen? Kijk, met Finland en de Baltische Staten geldt dat Poetin zich ook al beseft dat zijn NAVO-lidstaat, dat zijn NAVO-landen, en hij zal niet zo snel de intentie hebben om die werkelijk te annexeren, omdat hij zich ook realiseert dat gaat niet gebeuren. Maar als het neerkomt op Oekraïne, op Belarus, op andere plekken, dan zegt hij al sinds 2013 consequent, dat zijn onze mensen. Het zijn geen Oekraïners, het zijn Kleinrussen. Het zijn geen Belarussen, het zijn Wit-Russen. Het zijn onderdeel van dat Russische volk. En de Russen gaan zover dat ze dan zelfs tijdens meetings met Poetin, dan haalt iemand een kaart erbij, dan zeggen ze, kijk, op deze kaart zie je, Oekraïne was er destijds helemaal niet. Maar ja, als je andere kaarten erbij gaat pakken, dan zie je dat Kiev een paar eeuwen terug een levende, bruisende stad was, terwijl Moskou nog een gehucht was. Dus ja, op die manier wordt de geschiedenis als wapen gebruikt en ook ingezet om een hedendaags punt te maken. En dat kan je dan ook projecteren op de Baltische Staten en Finland, dat hij daar misschien stiekem ook wel van droomt. Nou, wel als hij het zou kunnen, denk ik. Hij ziet in ieder geval dat dat een verloren gebied is van de Russische invloedssfeer. De Baltische Staten waren vroeger onderdeel van de Sovjet-Unie. En Poetin die ziet dat als het nabije buitenland. Dat is het buurland om Rusland heen. Waar Rusland volgens Poetin inherent iets te zeggen heeft over wat er daar gebeurt. En dat Rusland daar mag bepalen wat er gebeurt. Maar hier botst, denk ik, de mogelijkheden die Rusland heeft. Simpelweg omdat het NAVO-landen zijn. En wat die wellicht misschien zou willen, maar dus daarmee niet zal kunnen. Maar voor Oekraïne gaat op dat dus een heel noodlottig verloop heeft op dit moment. Was jij verbaasd dat hij het deed? Want jij verdiept je al heel lang in de gedachten van Poetin en zijn speeches. Zag je dit dan ook aankomen? Ja, ik schrok wakker die ochtend toen het gebeurde. Het hing in de lucht, die spanning. Die troepen waren al meerdere keren opgebouwd, afgebouwd en weer opnieuw. En ik heb al die speeches van Poetin gelezen. Ik heb gezien hoe die zo'n omslag maakte en inherent vindt dat die mensen bij hoe Rusland horen. Maar ook ik schrok die ochtend wakker, ondanks dat ik dacht dat het een mogelijkheid was. Maar ik had niet verwacht dat hij werkelijk die stap zou zetten. Maar weet je nog, in dat december voordat de oorlog uitbrak, hè, voor februari, toen heeft Niels zijn scriptie bij mij ingeleverd. En wij hadden dus in die scriptie Niels al die speeches gepast in een radicaliseringsmodel, hè, wat ik dan uit mijn wetenschap aanreikte. En in dat radicaliseringsmodel volgde dat het eigenlijk zo ongeveer op het dieptepunt was, of het hoogtepunt van de radicalisering was aangeland. Dus wij keken naar dat model en we hadden allebei zoiets toen jij het inleverde. Oké, dit is, waar gaat dit heen? Dit kan niet goed gaan. Dus eigenlijk uit jouw scriptie bleek al, dit moet uitlopen op een apocalyps, op een oorlog. Wat is zo'n radicaliseringsmodel? Is dat een soort psychologisch handboek van welke fase van radicalisering je bevindt? Ja, nou, dat is in dit. Je kunt het op het individu toepassen, je kunt het op groepen toepassen, je kunt het op land is lastig, maar je kunt het ook op een ideologie toepassen, op een idee van waar het heen moet met een land. En dat hebben wij gedaan. We hebben ook een wetenschappelijke publicatie over gemaakt. Dat je kunt zien dat het begint aanvankelijk met een samenbindende ideologie, waarbij je mensen wilt mobiliseren rond dat idee wat ik net zei van nationalisme, autocratie, orthodoxie. Nou, dat kan nog in vriendschap en vrede met Europa. Aanvankelijk citeert hij dan ook vooral tsaar Alexander I... met wie de geallieerden samen Napoleon hebben verslagen. Tweede stap is dat hij de mensen eigenlijk al wat opwekt en zegt, ja, maar het is een hogere geest, de Russische geest, de Russische spirit eigenlijk, die is tot hogere idealen geroepen. We moeten ons rijk uitbreiden. Er hoort territoriaal gewin bij. Derde aspect is dat je daar dan ook een tegenstander bij zoekt die gedemoniseerd moet worden. Dus voorheen maakte hij nog opmerkingen als van, nou, met Amerika samen hebben wij de Tweede Wereldoorlog gewonnen, maar daarna ging het steeds meer, het zijn allemaal nazi's. En het vierde is dat je de tegenstander niet alleen demoniseert en dehumaniseert, maar ook aanvalt. En dat zie je dus gewoon terug. Echt ook gekoppeld aan hele duidelijke momenten in de tijd. En dan wordt vaak hier in het Westen gezegd, ja, dat komt door ons. Dat komt omdat de NAVO ging uitbreiden. Dat komt omdat wij dit of dat gingen doen. En als je dus kijkt hoe dat proces van die radicalisering van die staatsideologie zich heeft voltrokken, werd de trigger voor die escalatiestappen, die kwam niet direct uit het Westen, maar uit Rusland zelf. Maar dan kan ik me het dan toch niet voorstellen dat je meteen denkt, als je hiermee bezig bent, je ziet dat, je spreekt daarover, dat je denkt, ah, hier gaan we dan mee het theater in. Nou ja, de nadruk ligt op college. Ja, oké. Ik zit bij Haags College en daar heb ik de afgelopen 2 jaar een hele serie colleges, theatercolleges over crisis gevoerd. Kijk, ik doe altijd dat soort dingen. Terrorisme, crisis, oorlog is nooit echt leuk. Nee, dus het maar is niet dat je nou dat zegt van, nou, dat wordt een gezellige show. Ik vind juist zo'n prikkelende combinatie dan, dat je er toch een soort show van maakt. Nou ja, nee, het is een college. Ja, okay. Jij gebruikt het woord show, gebruiken college. Dus het is echt wel heel bloedserieus. En er zit ook nog wel een idee achter. Ik wil dat punt toch nog graag even maken. Daar hebben we het ook samen uitgebreid over gehad. We zitten in een oorlog. He, dus in zoverre... Wij Europa zitten in een oorlog. Wij leveren wapens, geld, steun via Oekraïne. Oekraïne vecht een oorlog aan de grens van Europa. Dus er staat echt iets op het spel. En dat weet Poetin en dat weten de Russen ook. En die hebben de geschiedenis als wapen gebruikt. Poetin zegt het zelf. Om een oorlog te winnen heb je leraren nodig. Je hebt docenten nodig die een verhaal vertellen om de mensen aan het front te houden. Dat gaat niet alleen met dwang, dat gaat ook met overtuiging. Als wij dat niet begrijpen... Wat dan? Ik durf er niet eens uit te spreken. Dan gaat maar je het bedoelt, als mis. Wij in het Westen niet begrijpen wat er op het spel staat... en dat we gemotiveerd moeten blijven, dan... En daar dan is het college dus op. Ook voor bedoeld. Precies, dus college, er zit ook een vorm van urgentie achter. We moeten begrijpen hoe Poetin geschiedenis als wapen gebruikt... want hij gebruikt het tegen ons. En je hebt het woord apocalyps ook al laten vallen... Ja, Poetin heeft dat zelf ook gebruikt, hè? Oh ja. Ja, ook in Rusland wordt Poetin al wel eens gevraagd van... goh, maar wat nou als die derde wereld uitbreekt? Op de staatsmedia komen totaal apocalyptische beelden voorbij... waarbij kruisraketten, dan laten ze trots zien... kijk, binnen 2 minuten kunnen wij een kernbom op Parijs laten vallen. Wordt gewoon doodleuk op het grote kanaal van Rusland. Of Londen. Op tv. Zegt, nee, niet zien... Londen, daar zit mijn nichtje. Dan zeggen ze, laten we die stad maar doen. Ja, dan zit het over de bakkelei over een kernoorlog. En dan wordt dan Poetin gevraagd, maar goh, maar is dat dan erg? En zegt Poetin, nou nee. Dat is eigenlijk helemaal niet erg, want weet je, wij zijn christenen, wij zijn de martelaren. En nog, wij zullen terugslaan en nog voordat zij zullen sterven, naar de hemel zullen gaan, zullen zij boete doen in de hel. En wij gaan naar de hemel als helden en zullen in het hiernamaals het goed hebben. En zij hebben niet eens meer tijd om zich te bekeren. Dat zei hij. Wij gaan naar de hemel en zij gaan naar de hel. Ze hebben geen eens tijd om zich te bekeren, want dan is die bom al ontploft. Maar denken jullie dat Poetin gek is? Absoluut niet. Dat is echt een hele westerse, Nederlandse manier van redeneren. Iemand doet iets wat jij niet begrijpt, zeg je, oh, die is gek. Dat zeiden we ook van Bin Laden. Dat zeiden we ook van Baghdadi. Ja, wat is gek? Tot op zekere hoogte is het inderdaad behoorlijk waanzinnig, hè, dit soort denkbeelden. Maar er zit een intrinsieke rationaliteit achter. Wat hij doet is buitengewoon gecalculeerd. Dus binnen zijn eigen ideologie is hij helemaal niet gek. Als jij met gek bedoelt, schizofreen, gestoord, niet toerekeningsvatbaar, nee. Maar wat voorspelt een radicaliseringsmodel? Hoe gaat het verder? Ja, het kan op 3 manieren eindigen, hè? Radicalisering. Met een enorme knal. Een zelfmoordterrorist blaast zichzelf op. Met een arrestatie. Iemand wordt echt gestopt, gevangen gezet. Of, en dat is ook wel in de radicaliseringstheorie echt een bekend model... Dat intern bederf, contaminatie. Dan vreet het zich van binnen op. Dat is ook heel vaak gebeurd bij heel veel terroristen, partijen. Hoe ziet dat eruit? Nou, dat ziet eruit dat het op een gegeven moment... als je zo geëxalteerd, zo lang naar die climax toewerkt... en het komt er niet... dat het implodeert van binnenuit. Nou ja, daar hopen we natuurlijk allemaal op bij Rusland. Maar we zien dat niet gebeuren. Dus ik denk zelf niet dat we daarop moeten gaan wachten. Dat het van binnenuit implodeert. Dat de idee zelf geërodeerd raakt. Dus die apocalyps is best een reëel scenario. Nou ja, kijk, The Russian Way of Deterrence, het is net uit, een handboek hoe de Russen denken over afschrikking. Die denken daar heel sophisticated over. Dus diep spelen met het Westen, zoals wij nu Poetin proberen te doorgronden. Doorgronden zij ons. En wat zij zien is een gefragmentariseerd, een verzwakt Europa dat heel kritisch is op zichzelf, dat eigenlijk nauwelijks een vuist durft te maken, dat geen raketten durft te leveren. Dus zij denken, we hoeven helemaal niet echt die kernwapens te gooien. Als ze ermee dreigen, dan worden zij al heel bang en zeggen ze, oh, laten we gaan onderhandelen. Misschien krijgt Poetin wel een beetje gelijk. Want het lijkt erop dat er toch wel een kans is dat het Westen afhaakt ten aanzien van Oekraïne. En dan zal Poetin zich in de handen wrijven en zeggen, zie je wel, het zijn zwakkelingen. Ja. Dat is ook waar hij op hoopt. En ook nog in december stond hij met een glas champagne te proosten op de ondergang van Oekraïne. Want ja, eigen wapens produceren gaat niet zo lekker. Ze krijgen van het Westen niet zoveel steun meer. Maar wij gaan gewoon door. Ja, hoe is het om steeds in dat hoofd van Poetin te kruipen? Ja, dat is niet goed voor de mens. Nee. Op een gegeven moment tijdens dit onderzoek heb ik ook echt eventjes afstand van moeten nemen, omdat ik gewoon helemaal gek werd van al die toespraken van Poetin. Wat hij een hele perverse manier van de geschiedenis laat zien. Ook echt misbruik daarvan maakt. En mijn doel was niet om hem te fact-checken. Dus wanneer hij het absoluut echt bij het verkeerde eind heeft, dan zeg ik daar wel wat van. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je niet de historische achtergrond hebt, dat je niet de geschiedenis kent, niet de debatten daarover overkent en alleen Poetins lijn en verhaal volgt, wat dus ook voor het gros van de Russen kent, geldt dat je dan denkt, ja, dat tuurlijk is dit zo en hartstikke logisch. Ja, want dat zeggen mensen vaak, hè, van ja, hij meent het toch niet echt, of de Russen die vinden het toch niet echt. Nou ja, ga er maar vanuit van wel. Ja. Hij is bloedserieus. En de Russen volgen hem, of komen niet in opstand. En jullie hebben in het theatercollege dus waarschijnlijk bepaalde gebeurtenissen aangegrepen om dat proces te laten zien. Ja, echt een aantal concrete voorbeelden. Maar we hebben het stap voor stap ook de grote verschillen. Ja. Met name ook over Oekraïne bijvoorbeeld laten zien hoe dit erover veranderd is. En staan jullie dan samen op toneel of om en om? Beide. Ja. We gaan om en om een stukje samen. Je hebt er echt zin in, hè? Dit vorige keer was ook al heel erg leuk. Ik vind het heel erg fantastisch om het met Niels te doen. Ja. En vier keer, hè? Aanstaande dinsdag beginnen jullie in de stad Schouwburg in Utrecht. Volgende maand staan jullie nog in Den Haag, Gouda en Rotterdam. Niet in Amsterdam? Nee, kennelijk niet. Nou ja, goed. Maar het is misschien niet de eerste. Is het een idee dat hierna nog meer colleges komen? Wie weet. We zullen het zien. Als Amsterdam er dan nog is. Als er nou zo'n aanstorm is en het is vier keer uitverkocht, ja, dan moeten we misschien. Nou, aan ons ligt het in ieder geval niet. Hey, dank jullie wel voor je komst. Beatrice de Graaf en Niels Drost. En het nummer heette Stay, Bo van Houwelingen. We gaan beginnen met de boeken. Ja, ik had een lekker begin van het nieuwe jaar. Want ik begon in Hogere Machten van Joost de Vries. Het is altijd heel fijn als het eerste boek van het nieuwe jaar wat je leest ook een fijn boek is. Dat hoop je dat dan een trend wordt. We kennen Joost de Vries natuurlijk van de Groene Amsterdammer. Daar schrijft hij ook over literatuur. Hij heeft ook hij is ook lid van Boeken FM, Boekenpodcast. Maar hij is dus ook schrijver. Hij heeft meerdere romans geschreven en essays. En een paar jaar geleden een verhalenbundel. Hogere Machten is zijn vierde roman. En het is, kort gezegd, een liefdesroman. Het speelt zich af in de vorige eeuw. Het begint op Java in de jaren 30 en het eindigt in Den Haag in de jaren 60. Dus het strekt zich uit over een langere periode op heel veel verschillende plekken in de wereld. En de liefde, het draait om de liefde tussen Elisabeth van Elsenburg, en zij is de dochter van een rijke koloniaal op Java. En dan hebben we het dus over de jaren 30 van de vorige eeuw. Zij zit daar en ze verveelt zich eigenlijk te pletter op dat eiland in de tropen. Want ze is heel erg slim, heel bij de hand, ook heel cool op een bepaalde manier. Dus zij wordt helemaal gek van al die theekransjes en soireetjes. En zij hoopt heel erg, ze verlangt naar iemand die haar komt verlossen daar. En dan ontmoet ze James Willem Welmoet. Het is ook een soort James Bond-achtige naam. Hij is een diplomaat, komt bij die vader over de vloer. Echt een type van stille wateren, diepe gronden. Een beetje ongenaakbaar iemand. Zo'n type waarvan mensen dan gaan speculeren van wat zou die man nou in zijn privéleven doen? Weet je wel, zo'n beetje een mysterieus figuur. En er is eigenlijk maar één iemand die hem doorheeft. En dat is die Elisabeth. En zij samen hebben voelen een enorm diepe verbinding. En dat is voor hen allebei eigenlijk iets heel bijzonders, omdat ze eigenlijk intellectuele mensen zijn. Ze zijn allebei super slim, heel erg met hun verstand bezig. Ook altijd bezig met een soort strategische manier van hoe verhoud je je tegenover andere mensen, rangen, standen, zeker in die tijd. Zeker in een diplomatieke wereld is dat natuurlijk heel belangrijk. Maar als ze bij elkaar zijn, ervaren ze echt een soort oergevoelens. En dat is dus voor hen iets heel erg bijzonders. En dat contrast tussen gevoel en verstand is een thema wat je wel vaker bij Joost de Vries terugziet. Zijn personages zijn eigenlijk altijd heel eloquente, goed gebekte, wereldse mensen die super slim zijn, maar die ook een zekere ironische levenshouding erop nahouden. Dus eigenlijk altijd afstand nemen door dingen belachelijk te maken of meteen op metaniveau ernaar te kijken. En dat is wat je doet als je, als je in die ironie leeft. Maar daardoor ook nooit echt werkelijk diepe gevoelens kunnen ervaren. Dat is altijd een beetje de tragedie van zijn karakters. Nou, dat is nu. Daar heeft hij ook een keer een heel mooi essay over geschreven waarin hij de generatie van nu typeerde. Precies, ja. Aan de hand van de ironie. De millennials zijn echt bij uitstek een ironische generatie. Eigenlijk bijna niks normaal kunnen doen. Alles moet meteen geïroniseerd worden. Anders is het ongemakkelijk of zo. Dus kwetsbaar. Heel kwetsbaar om ergens oprecht van te genieten. Het is een beetje gênant of zo. Dus dat inderdaad heeft hij ook in zijn romans best wel uitgewerkt. En ik dacht een tijd lang tijdens het lezen van dit boek dat doet hij nu weer. Het gaat weer over ironie, weer over dat contrast tussen gevoel en verstand. Maar gaandeweg verschuift de focus toch naar iets anders. En dan zitten we inmiddels in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die geliefdes die zijn een beetje uit elkaar gedreven. Het leven is ertussen gekomen. In Londen, de oorlog is natuurlijk dichtbij, maar er zit nog wel een kanaal tussen. Dus het leven gaat daar ook wel gewoon door. En Joost de Vries schrijft dan in een heel klein maar sterk zinnetje, vond ik: wit wijn en kunstpraat. En ergens halverwege de avond werden Holland en België geblitzkriegd. Nou ja, om aan te geven van, zo gaat het leven hier gewoon door. En dat zinnetje luidt eigenlijk een nieuw thema in. Dat thema is beschaving. Op een gegeven moment komen Welmoet en Elisabeth in conflict met hun eigen beschaving. Je moet je voorstellen dat zij zich echt in de upper class van Londen begeven. In artistieke kringen, in diplomatieke kringen. Echt de wereld van gesteven overhemden en champagne en galajurken. Dus echt, je zou kunnen zeggen, de opperste beschaving. Maar aan de andere kant zit Welmoet, leest voor zijn werk rapporten over oorlogsmisdaden. En even later gaat hij lunchen en dan vraagt hij: kun je de korstjes van mijn sandwich afsnijden? Zeg maar zo'n contrast. En Elisabeth merkt op een gegeven moment op, als de oorlog net is uitgebroken, dat was toch maar het wonderbaarlijke aan het bestaan, dat er telkens zaken belangrijker zijn dan de zaken die het belangrijkst zijn. En daarmee bedoelt ze van, we zullen altijd onze kleine, eigen, banale probleempjes, hè, bijvoorbeeld, ik ben nu verkouden, dat vind ik een groot probleem, maar misschien wel zelfs belangrijker dan dat er nu oorlog is in Oekraïne, bij wijze van spreken. En zo zal dat voor heel veel mensen zijn. En als dat echt zo is, zijn we dan eigenlijk wel beschaafd? Kunnen we dan spreken van een beschaving? Nu ik dat zo vertel, klinkt het een beetje prekerig, maar dit is wel een thema wat Joost de Vries ook aansnijdt in zijn roman. En het goede is dat het, ondanks die eigenlijk toch best wel zware ondergrond, is het een heel speels boek met heel veel leuke associatieve uitstapjes. Hij volgt soms af en toe een bijfiguur, even kijken hoe het daarmee afloopt. Hij neemt grote sprongen in de tijd. Op een gegeven moment zit je ineens bij de slag van Hastings. Nou, dat is geloof ik in 1066. Ja, dus hij permitteert zich heel veel spielerij. En hij kan zich dat ook permitteren omdat hij... ondergrond waarop hij dit boek gebouwd heeft, gewoon heel degelijk is. En ook wel iets heel serieus heeft. Zeker een aanrader. Kom ik bij Maria Kager, een debuut. Maria Kager is literatuurwetenschapper. Ze is geloof ik gepromoveerd op Ulysses. Nou, dat beneemt de adem. Ja. maar wat ook bijzonder is, is dat zij een gevangenisdirecteur als vader had. En zij als kind een tijdje naast de koepelgevangenis in Haarlem woonde. Dan moet je dus voorstellen dat waar je als kind natuurlijk doodsbang voor bent, en als volwassene eigenlijk ook, de kinderlokkers en moordenaars en verkrachters, die wonen gewoon naast je huis. Voor een schrijver is dat natuurlijk een prachtige voedingsbodem. En ik denk dat elke keer als zij over haar jeugd vertelde, dat mensen zeiden, oh, daar moet je echt een boek over schrijven. Nou, dat heeft ze gedaan in haar debuut, De buitengewoon geslaagde opvoeding van Frida Wolf. Gaat over een meisje, Frida Wolf dus. Die heeft ook een gevangenisdirecteur als vader. Die woont ook naast de koepelgevangenis. Er staan heel veel anekdotes in over ontsnappingen en geblindeerde politiebusjes en opstandige gevangenen en gestoorde gekken die daar in die gevangenis zitten. Maar eigenlijk gaat het vooral over de relatie die Frida heeft met haar vader, de gevangenisdirecteur. En dat is een heel excentrieke man, een beetje zo'n soort van autistische kamergeleerde. Niet onaardig, maar wel heel onaangepast. En hij kan zich totaal niet verplaatsen in de belevingswereld van een kind. En vraagt hij bijvoorbeeld aan haar, Frida, waarom lees je Dickens eigenlijk niet in het Engels? En dan zegt zij, omdat ik 8 ben, papa. Nou, dat soort dingetjes. Hij vertelt haar de echt gruwelijkste verhalen over een kindermisbruiker die daar dan in de gevangenis zit opgesloten. Hij leert haar hoe je een pistool moet laden. Hij leert haar hoe je iemand het beste in zijn buik kan steken met een mes. Het is wrang. Het is ook wel vaak heel grappig. Want het wordt ook allemaal heel droogjes opgeschreven. Maar ergens ligt het er ook wel heel dik bovenop. En wat ik uiteindelijk moeilijk vond aan dit boek is dat er toch heel erg losse scènes blijven. Dus er gebeuren heel veel grappige, bijzondere voorvallen. En die vader reageert daar dan ook weer heel grappig en bijzonder of raar op. En Frida heeft daar dan ook weer haar hele bijzondere gedachtes over. Maar dat herhaalt zich eigenlijk elke keer. Je mist dus eigenlijk die onderlaag waar ik het over had bij Joost de Vries. Die stevige bodem waar een verhaal echt op kan rusten. Waar scènes een plek op kunnen vinden om dan samen echt een verhaal te vormen. Dat mis ik een beetje in dit boek. Maar goed, het is pas een debuut. Je kan wel zien dat Maria Kager een vlotte, goede pen heeft. En ze heeft verhalen genoeg in haar reservoir, dat is ook duidelijk. Dus ik ben benieuwd wat ze nog meer gaat maken. Kom ik bij Remco Kampert. Dit weekend is het Writers Unlimited in Den Haag. Daarbij wordt ook dus de Constant Huygensprijs uitgereikt morgen aan Anja Daanje. Maar er wordt ook een ode georganiseerd aan Remco Kampert. Dat is morgen met allemaal Kampert-liefhebbers die liedjes komen zingen en voordrachten geven. En vanmiddag is er de Volkskrant Leesclub Live. Dat is een leesclub van een boek, Het Satijnenhart van Remco Kampert. En een panel van Kampert-kenners, Bert Wagendorp en Mirjam van Hengel en Jan Mulder natuurlijk, die komen eigenlijk het werk van Kampert bespreken en nemen ook deze roman mee. Het is een roman uit 2006, maar is opnieuw uitgegeven. Het Satijnenhart dus. En het gaat over de oude kunstschilder Hendrik van Otterlo. Was ooit een gevierd kunstenaar, rijk, succesvol. En heeft ook altijd alles in het teken gezet van de echte kunst met de grote letter K. Maar inmiddels is hij een oude man, zagrijnige, zwakke bejaarde. Er is bijna niemand meer over in zijn leven. Hij moet verzorgd worden door zijn halfzusje. Hij schildert niet meer, komt het huis bijna niet uit. Nou ja, en dan sla je natuurlijk aan het terugblikken. Was het nou allemaal waard? Wat voor kunst heb ik gemaakt? Is het echt zo wereldschokkend geweest? Moest ik daarvoor echt zo egocentrisch zijn? Want hij is een enorme botte lul eigenlijk. En hij heeft allemaal mensen weggejaagd van hem. En blijft dus alleen over. Het knappe is dat het is een heel onsympathiek hoofdpersonage, maar toch is het wel, je wil toch wel weten wat er met hem, hoe het verder gaat. Het is, ja, er zit een bepaalde humor in en toch ook een bepaalde lichtheid. En dat vind ik wel heel typisch Kampert. Ik zou niet zeggen dat het een wereldschokkend boek is, maar heerlijk voor een paar uurtjes. En het leuke is dat het ook een klein boekje is. Dus ik denk eigenlijk als je nu begint met lezen, dan kan je het nog uit hebben voor 4 uur. Dan begint die leesclub. Kom meedoen, kom mee. Dan ben je praten. Op tijd en kom je beslagen ten eis. Dus, zou het ook een beetje over Kampert zelf zijn gegaan als oudere kunstenaar? Ja, hij heeft dit is een van zijn laatste romans. Of misschien wel zijn laatste, dat weet ik niet zeker. Maar in elk geval, hij was al op leeftijd toen hij dit schreef. Het personage is zeg maar nog 10 jaar ouder. Dus hij heeft wel een soort van voorschotje genomen. Nou, Kampert is zelf heeft uiteindelijk ook die leeftijd bereikt dat je echt, echt oud bent en verzorgd moet worden. Dus hij heeft wel alvast vooruitgeblikt eigenlijk. Ga jij er ook heen vanmiddag? Ja, ik ben er ook. Ja. Oh, ja. Leuk. Ja, dus we gaan met allemaal lezers praten over dit boek. Dankjewel, Bo van Houwelingen. Als u meer informatie wil bijvoorbeeld over de titels, dan kunt u altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It pays paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people $1.50 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. You pay paradise, put up a parking lot. Leuk, Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Ja, sinds mensenheugenis kijken wij naar overgewicht als een vorm van vermaak. De oude Grieken deden het al in hun comediespelen door acteurs van nepbuiken te voorzien. En nog steeds worden mensen met obesitas bespot op straat, in de media en op de sportclub. En dat moet stoppen, vindt psycholoog Wouter Cornet. Hij schreef daarover het boek De Dikke Mensenshow. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben ook eigenlijk wel een hele actuele aanleiding. Want deze week bleek dat het Nationaal Preventieakkoord onvoldoende helpt in de strijd tegen overgewicht. Er zijn alleen maar meer mensen gekomen met overgewicht. Dat hebt u vast ook gezien. Ja, dat heb ik meegekregen inderdaad. Ja, hoe komt dat toch? Ik bedoel dat het preventieakkoord niet nou is. Ja, dat er steeds maar meer mensen komen met overgewicht in plaats van minder. Ja, corona heeft niet geholpen dat de sportscholen 2 jaar dicht waren. Nee, dat heeft niet geholpen. Maar het is natuurlijk heel makkelijk als je om je heen kijkt, word je doodgegooid met ongezond voedsel. De supermarkt ligt meer ongezond eten dan gezond. Overal heb je fastfoodzaken. Ze worden gewoon, er is te veel aanbod. Dat is de grote boosdoener. Ja, tuurlijk. En de zwakte van de mens dan daarbij. Nou, ik wil dat niet de zwakte van de mens noemen. Nee, ik, ik, de, De mens kan er gewoon de verleidingen niet weerstaan. De ene niet, de ander wel. Dat vind ik niks met zwakte te maken hebben. Want dan geef je weer de dikke mens de schuld. En dat is juist waar we dat vanaf moeten. Dat is juist moeten. Wat we niet moeten doen, nee. Okay. Nee. Ik kan wel zeggen, iedereen met overgewicht heeft daar aanleg voor. En je kan aanleg hebben op allerlei verschillende vlakken. Op een medisch niveau, dat je een langzame schildklier hebt... of een langzame spijsvertering, maar ook op psychologisch niveau. Er zijn ook een genetische basis gevonden... voor hoe vatbaar mensen zijn voor het doen van impulsaankopen. Ja. Als je met honger naar de supermarkt gaat, zal de ene persoon... veel meer aankopen dan de ander. Dus... Ja, dat staat allemaal in dat boek. Eerst nog even over dat uitleggen van mensen... dat ik zei dat het iets van alle tijden is. Daar begint het boek ook eigenlijk mee. Ja. Dat die oude Grieken dat ook al deden. Ja. En in de Bijbel wordt ook veel gevetshamed. Ja, klopt. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? In de Bijbel staan een aantal figuren die met veel overgewicht... die op een nare manier om het leven komen. Maar daarnaast staan er ook al heel veel... Wie dan? Nou, je hebt bijvoorbeeld koning Eglon. Dat is dan een scène waarin hij wordt gestoken met een zwaard. Eglon, dat kan vertaald worden als groot kalf. Dus dat is eigenlijk al een scheldwoord. Een soort ontmenselijking van een persoon. En hij wordt gestoken met het zwaard. Maar in eerste instantie gaat het zwaard gaat hij niet dood... omdat hij zich een weg moet banen door de vetlaag. En dus het is allemaal op een soort hele... op een beetje een komische manier beschreven. Uiteindelijk zakt dat zwaard helemaal weg... Ja. Maar het is altijd grappig, hè? Dikke mensen zijn komisch. Dat is eigenlijk de rode lijn van vetshaming. Het wordt al gauw geestig als er iemand dik is. Ja, maar denkt u dan niet, als dat bij de oude Grieken al zo ging... en in de Bijbel zo ging, dat het gewoon onuitroeibaar is, dat vetshaming? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Kijk, weet je wat het is? In de afgelopen 1000 jaar heeft de mens zich natuurlijk behoorlijk ontwikkeld. Hè? Er zijn allerlei dingen bekend geworden. En daarom vind ik het fascinerend dat dit onderwerp... dat we ons daar helemaal niet in hebben ontwikkeld. Er zijn heel veel wetenschappers. Dit boek, De Dikke Mensenshows... het is eigenlijk een aaneenschakeling van wetenschappelijke onderzoeken... naar dit onderwerp. Waaruit blijkt dat we... onszelf heel erg hebben ontwikkeld op wetenschappelijk niveau. Dat we heel goed aan hebben getoond dat je een aanleg hebt voor obesitas. Maar ook de effecten van vetshaming. Dat het een enorm grote impact op mensen kan hebben, op hun zelfbeeld. Ja. Want u heeft een uniek perspectief, namelijk u bent een slanke man die ooit een dikke man was. Ja, klopt. Ja, dus u bent er eerder geweest, heel veel afgevallen, dus u kent beide kanten. Ja, ik ken beide kanten. Ja, dat geeft inderdaad een interessant perspectief. Ik ken het onderwerp uit eerste hand. Voor mijn boek heb ik ook heel veel mensen geïnterviewd, voor mijn vorige boek, waar ik echt hele heftige verhalen heb gehoord van mensen die eigenlijk al op school of op de kinderopvang door volwassen mensen zijn gepest. Dus mensen die dan een bijnaam geven die refereert aan het gewicht van iemand. En daardoor echt mee zijn gepest. Volwassen mensen die zeggen van... wat 30 jaar geleden is gebeurd, word ik nog soms in mijn nachtmerries... word ik daardoor achtervolgd. Het gebeurt nog altijd op straat, maar ook in de media. Ik wil even luisteren naar een fragment in VI... waarin Johan Derksen bondscoach Koeman aanpakt. Nou, jij zei toevallig een maand geleden een dikke trainer is geen gezicht. Nee, maar in zo'n strak trainingspak met een pens, dat is geen gezicht. Dan zou ik als trainer gewoon wat dan gaan doen. Nou, maar maak je groot. Ronald heeft de aanleg om snel dik te worden. Dat heeft Erwin niet. Maar het is geen gezicht. Dus je zegt eigenlijk dat ze Erwin de bondscoach moeten maken? Nee. Ronald is zeer geschikt voor die functie. Okay. Maar ik zou dan eventjes, kijk, afvallen is even doorzetten. Hè. Dat is geen kunst. Nee. Daar heeft hij ook meteen een mening over dikke mensen in het algemeen... of over gewicht. Het is even doorzetten. Ja. Het is zijn schuld. En meelachen, hè, al die mensen. Ja, tuurlijk. Ja, het is gewoon een commercieel model. Dat zie je ook op internet, op social media. Mensen die grappen maken over mensen met veel overgewicht... krijgen dan weer veel likes. En mensen vinden dat leuk of mensen kunnen daarom lachen. Wat ik een pijnlijk moment vond was bij de campagne... ging het veel over het gewicht van Frans Timmermans... Ja. Soms wel meer dan over zijn inhoud en zijn ervaring. En op een zeker ogenblik had hij zelf de strategie van... laat ik het dan zelf maar doen, laat ik er zelf maar een grap van maken. Dat staat dan sportief, denk ik, of in ieder geval niet humorloos. Laten we even luisteren. Daan uit IJsselstein die vraagt... als je een snack zou zijn uit de frietent, welke zou je dan zijn en waarom? Gelet op mijn postuur waarschijnlijk een hardbal. Eis van u dat u hem ook als gewoon Nederlanders behandelt. U kunt eisen tot u ons weet, en dat zal even duren. Maar ja, het gaat dat niet. Duurt een hele tijd. Het gaat niet. Ja. Dat was van Frans Timmermans die door Geert Wilders werd aangevallen op zijn gewicht op het laatst. Ja, het is pijnlijk. Ja, het kunt meelachen. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Dat kan een strategie zijn voor mensen die dan denken van, nou, ik kan beter meelachen dan uitgelachen worden. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook een averechts effect. Want als je mee blijft lachen, dan geef je mensen eigenlijk groen licht om daar ook over door te grappen. Waarom is het zo schadelijk? Nou, het schadelijke in dit soort gevallen die net worden gesteld is dat er miljoenen mensen naar kijken. Dus er zitten miljoenen mensen voor de tv en mensen met overgewicht. Niet iedereen met overgewicht heeft daar last van. Maar een groot deel van de mensen heeft daar wel last van. Die voelen zich buiten de maatschappij geplaatst omdat ze overal te kakken worden gezet. En die mensen die dit kijken, die zien weer een bevestiging van, we worden weer afgekeurd. Mijn overgewicht, dat deugt niet. Want dik is lui, dik is egocentrisch. Kijk, eigenlijk aan de basis van dit alles ligt het westerse schoonheidsideaal. Echt overal om je heen zie je slanke modellen, maar je ziet in de films slanke acteurs, muzikanten. En als er dan iemand is in een film die wat meer overgewicht heeft, dan is dat meestal iemand die niet de meest positieve eigenschappen heeft. Dan is dat of de bad guy, of dan is het de gezellige vriend, in ieder geval niet de romantische partner, of het is een loser. Het heeft altijd bijna altijd een negatieve eigenschap. En mensen die dat kijken, zelfs in tekenfilms gebeurt dat, hè, zijn het de zullige mensen met overgewicht. Op die manier is er wordt het gewichtstigma gevoed. Dat betekent dat we mensen met overgewicht zien we ook echt als minder intelligent, onverzorgder. Maken ook minder kans op een baan bij een sollicitatie. Ja, dat zijn allerlei onderzoeken inderdaad, waaruit blijkt dat ze minder snel worden aangenomen naar een sollicitatie. Zelfs een lager salaris verdienen, minder kans maken op promotie. Maar ook bijvoorbeeld dat docenten... In scholen al, hè? Ja, in scholen. Dat docenten geven kinderen met overgewicht een lagere beoordeling, ook al is de kwaliteit van het werk gelijk. We hadden het net al over Frans Timmermans, Koeman. U noemt ook wat voorbeelden uit de entertainmentindustrie in Amerika. Beroemdheden die gewoon haat oproepen. Iemand als Adele bijvoorbeeld. Dat je denkt, die is ook inderdaad wel heel erg afgevallen. Ja. Klopt, die is heel afgevallen. Ja. En die krijgt dan van bekende andere sterren complimenten. Maar ook die sterren laat zich dan ook uit. Nou, het werd wel tijd. Of ze zei altijd dat ze gelukkig was met overgewicht. Maar dat geloof ik niet als mensen dat zeggen. Dus het wordt gelijk weer aangegrepen om te vetshamen. En al die miljoenen mensen die dat volgen, die horen dat, die krijgen weer een bevestiging van dat ze niet deugen. Wat ik schokkend vond, was dat Lady Gaga en Beyoncé ook gevetshamed werden, terwijl die volgens mij hartstikke afgetraind zijn. Ja, dat is dus, heftig. Dus hoe slank moet je zijn om er helemaal aan te ontkomen? Ja, dat is het heftige. Dat de mensen met al komen ze 1 of 2 kilo aan, dan zijn er dan mensen die dat volgen, die dat al op internet gooien als fatshaming. Dus dat is een heel heftig. Ligt echt onder een vergrootglas. Ja, er staan inderdaad heel veel onderzoeken in. Ook bijvoorbeeld of dat je door een bepaald gen meer behoefte kan hebben aan eten en dus sneller dik wordt. Ja. Maar wat ook in stond, was de Fatshamer top 10. Ja. Kijk, het is ook een best een vrolijk boek hier en daar, toch? Ja, het is gewoon een aanschakeling van wetenschappelijk onderzoek. En ik heb het wel geprobeerd om op het een beetje een leuke manier op te schrijven. Precies. Op nummer 8 staan discriminerende kids. Ja. Op nummer 7 staan leerkrachten. Ja. Hè? Op 6 de Hollywood filmmakers. Op 5 de moeders. Ja, heel heftig. Ja, binnen gezinnen schijnt enorm veel bodyshaming voor te komen. Dat enorm effect heeft op de kinderen. Moeders die bijvoorbeeld te veel letten op wat de dochter eet. Wat zou je dat nou eten? Of je bent al wat kilootjes aangekomen, moet je niet wat afvallen? Ja. Dat is heel heftig. En er wordt veel melding van gedaan. Dat levert die kinderen enorm veel stress op. En heeft een averechts effect. Want stress zorgt weer voor meer eetbuien. Ja. De Lover staat op nummer 4. Op nummer 3 staat de Wet. Ja, de wet, ja. Het grondwet artikel 1, daar staat in dat je niet mag discrimineren op basis van etniciteit of seksen.